jā, nu, cik man laipni atļaukas varot sākt runāt, tad es domāju, ka es varbūt tā arī darīšu, vai ne, jo es pieļauju, ka cilvēki varbūt tiešām turpinās nākt, tā kā tas varbūt, lai mums netraucē. Šodien, es domāju, mums ir pietiekoši interesanta tēma, kas ir arī svarīga un vitāls, pateikt, savā ziņā svarīga tēma budismā, un jāsaka, šeit ir arī pat nosaukumā druski varbūt iznāca sašaurinājums, ka parāds un mentālai faktori mēs apskatīsimies druski vairāk un plašāk par šīm tēmām, bet pirmais faktiski jautājums arī, bet kāpēc mēs vispār to darām, jo tas, man liekas, vienmēr ir svarīgi, mēs saprotam, kāpēc mēs kaut ko darām, tas piešķir lielāku nozīmi tam un mēs labāk arī paliek prātā. Varētu teikt, ka varbūt viens no šiem faktoriem ir tas, ka pēc divām nedēļām šeit būs doktors Aleksandrs Bezins, kas ir tiešām, es teiktu, pietiekoši unikāla personība, ko var izlasīt arī Gandin mājaslapā, bet nu, pavisam īsi, būdams, teiksim, Harvard's PhD, ja, doktors, kurš ir 30 gadus pēc tam studējis Indijā, un pēc tam vēlāk viņš ir pie tiešām tādiem izciliem tibetiešu lamām, viņš tiešām ļoti labi pārzina šīs kultūras, viņš pārzina arī ķīniešu valodu, sanskritu, tibetiešu valodu. Viņš sarakstījis ir pietiekuši daudz, teiksim, grāmatas un arī ir izdevumi, viņam arī ļoti plaši ir, teiksim, tie, kas zini, redzējuši, ir mājaslapa. Un tā kā viņš, mums tā šī retā iespēja būs, ka viņš iešausies šeit un viņš stāstīs par to, kā pēc tam jau zinot, teiksim, kas ir šie mentālie faktori, kā strādājot ar šiem mentāliem faktoriem mēs varam panākt savus, nu, teiksim, šīs personības attīstību un varbūt specifiskāk tieši lūkojoties uz divām tādām tipiskākām problēmām, kas it kā varbūt ir pārliecīgs, varētu teikt, nejūtīgums emocionālais, un otrs puses kā pārliecīgs jūtīgums, un, teiksim, atrast šo balansus pa vidu, kas, nu, rietumu cilvēkam ir diezgan populāra problēma, un līdz ar to arī ir grūti varbūt runāt par šīm lietām, ja mēs galīgi nezinām neko par to, kas vispār ir prāts un kā tas darbojās un kas ir šie mentālie faktori. Nu, tad varbūt pirmais ir tas, ir mums būtu jāsaprot, kāpēc vispār mums būtu kaut kas jāzina par prātu un tā darbības mehānismiem. Un varētu būt teikt, jā, no vienas puses tas ir tīri interesants izziņas objekts, bet no otras puses arī gal galā to mēs daram ar šo prātu tā vai tā, bet tas varbūt nav tas centrālais jautājums, kāpēc budismā tiek pievērsta uzmanība prātam, jo tā nav vienkārši ziņkāras apmierināšana, tas budismas ir kopumā ļoti pragmatisks un racionāls, un arī, ja kaut ko pēta, tad pēta to ar mērķi. Un tad, ja mēs paskatāmies, ko, teiksim, ko pats Budi teica, viņš ir teica tā, viena damapāda, kas ir, teiksim, viens no šiem sutrām, sutras, teiksim, sastāvā, viņš saka, ka prāts ir visu ļauno apstākļu priekšgājējs. Prāts ir galvenais un tie ir prāta radīti. Ja kāds runā vai rīkojas ar piesārņotu prātu, sāpes seko, kā rati seko vērsim. Tāpat viņš arī teica, ka prāts ir visu labo apstākļu priekšgājējs. Prāts ir galvenais un tie ir prāta radīti. Ja kāds runā vai rīkojas ar tīru prātu, laime seko kā ēna, kuru nekad nepamet. Nu, ko mēs redzam faktiski no šīm vāsmām, Buda ir vienā citā, teiksim, sutrā ir teicis gājis vēl tālāk, viņš teica, ka visa pasaule ir prāta radīta. Un mums varētu likties tajā pirmajā brīdī, kad tas tāds, nu, pārāk, tomēr, ekstrēms redzējums, nu, ir taču lietas, kas, teiksim, pastāv tur ārā kaut kur, neatkarīgi no tā, vai mēs to redzam, vai mēs neredzam. Bet, ja mēs tomēr iedziļamies vairāk šajā problēmā, ja iedziļamies šajā situācijā, tad tomēr mēs saprotam, ka tas vai kaut kas vispār pat pastāv vai eksistē, par to mēs varam pārliecināties tikai ar prāta palīdzību. Tikai prātam nonākot kontaktā ar objektu, mēs varam pārliecināties par šī objekta esamību. Un tas ir viens, bet otrs ir, kas ir vēl svarīgāks, ir tas, ka viss, ko mēs redzam, būtībā tā ir mūsu prāta interpretācija, un tas ir tas, kā mēs interpretējam, mēs katrs uzbūvējam savu pasauli, caur savu redzējumu, caur savu prātu. Un līdz ar to arī tā varbūt ir viena tāda lieta, kas mums liekas varbūt uzreiz pirmajā brīdī tā grūtāk uztveram, jo šķiet, ka ir tāda objektīvā patiesība tur ārā kaut kur, un tad mēs uz viņu visi skatāmies, mēs visi redzam vienu un to pašu, bet par to ir viegli arī pārliecināties kaut vai šeit pat, ja mēs paskatāmies, nu, teiksim, cilvēks, kas skatās no stūra šeit un cilvēks no stūra no otra stūra, abi skatās, teiksim, uz mani, abi divi redz Helmutu, bet katram no viņiem tas skatu leņķis ir savādāks, un teiksim, attālums ir savādāks, kā līdz ar to mēs varētu teikt, kā bilde katram no viņiem ir savādāk. Un ja viens uzņemt, teiksim, šo momentu uzņēmumu ar un otrs uzņemt momentu uzņēmumu un salīdzināt šīs divas bildes, mēs redzētu it kā divus atšķirīgus skatus. Un tad varētu teikt, nu jā, reku, te ir divi atšķirīgi skati, tā kā divas atšķirīgas parādības, bet būtībā it kā viņas uztver vienu un to pašu, tas pats Helmuts. Un tad jautājums ir precīzāk tā atziņa, ko, pie kuras mēs jau nonākam, ir tas, ka ir vienmēr šis subjektīvais faktors, un nevienmēr tas, ka ja ir atšķirīgas interpretācijas, ka viņas ir pretrunīgas vai ka viņas ir savstarpēji izslēdzošas. Un daudzos gadījumos mēs varam vienu un to pašu parādību uztvert pilnīgi dažādos veidos, un tas, teiksim, savukārt neizslēdz viens otru, un līdz ar to arī, teiksim, mums jāsaprot arī to, ka nevienmēr varbūt mūsu viedoklis, kas mums tā ir tik tuvs sirdī, un kas mums šķiet tik ļoti pareizs un vienīgais īstais, ka tas tiešām tas tā ir. Tas īstenībā, nu, nezinu, vai īsti atbildīs patiesībai. Bet te jo tālāk, mēs varam arī redzēt, ka, teiksim, šo prāta darbību plašākā jēdzienā, kad Tas budismas skatījums ir tas, ka mūsu eksistence un tas, kas ar mums notiek, mūsu ikdienas pieredze, to nenosaka kaut kādas haotiskas nejaušības vai, teiksim, arī kāds augstāku spēku apzinā, teiksim, iejaukšanās, kas nu, ņem un sakārto mūsu dzīvi vai kaut, izspēlē kaut kādas situācijas. Tā ir mūsu pašu darbība, teiksim, rezultāts un pamatā tās ir tieši prāta darbības, jo prāts nav kaut kāda statiska lieta, tas nav kaut kāds instruments mūsu galvā, bet tā ir individuāla plūsma, kas katram no mums ir sava, un kura pati par sevi ir darbība, tas ir process. Un līdz ar to šis process ir svarīgs ar to, ka viņš izraisa tālākus procesus, jo mēs reaģējam uz to informāciju, ko mēs esam saņēmuši caur mūsu šo sensoru uztveri, teiksim, to informāciju, ko mums ir piegādājuši acis, auss un mūsu arī, teiksim, šī mentālā domāšana, mēs reaģējam uz to un mēs rīkojamies. Un līdz ar to arī mēs izraisam tālāk šīs runas un ķermeņa darbības, kas, protams, atkal ir tās pašas par sevi, viņas nobriest dažādos veidos. Un viens no tiem faktiski svarīgākajām lietām ir tas, ka tas atstāja nospiedumus atkal, var teikt, mūsu pašu prātā, kur vēlāk atbilstošiem apstākļiem īstenojoties nobriest kā patīkams vai nepatīkams pieredzes mūsu pašu atkal šajā pieredzes plūsmā. Un līdz ar to arī tas ir tas pats cēloņu seku likums, ka būtībā nav, teiksim, kaut kādas augstākas varas, kas mūs soda par kaut kādiem grēkiem vai apbalva par kaut kādiem labi veiktiem darbiem, bet mēs paši radam cēloņus un pēc tam cīnāmies ar sekām. Un tas ir, teiksim, ir tipiskais šis, var teikt, nu, tas ir kārmas likums, un kārma nav liktenis, tas nav kaut kāds, teiksim, tādā ziņā kā likteni, ka mēs izprotam, ka tas ir kaut kas iecementēts, negrozāms, un tas tā notiks būtībā. Tā nav. Tas, kas ar mums notiek šobrīd, to mēs nevaram izmainīt, jo tas ir rezultāts, tas ir šīs mūsu kārmas nobriešanas rezultāts. Bet kas, ko mēs varam mainīt, ir tas, mēs varam mainīt šos nospiedumus, ko mēs atstāsim, kā mēs veidojam savu nākotni. Tad, respektīvi, mēs nevaram izmainīt savu pagātni, tas liekas diezgan, man liekas, loģiski un saprotam, bet mēs varam mainīt savu nākotni tieši caur to, kā caur apzinātām savām ķermeņa runas un prāta darbībām. Un līdz ar to mēs dzīves laikā parasti tiek teikt, ka tas ir, ka katru sekundi mēs radām faktiski 65 šādus, teiksim, varētu teikt, nospiedumus, jo katrs, teiksim, šī minimālā darbība ir šīs 1,65 daļa no sekundes, bet tas ir, vai tas ir precīzi tik liels, tas laika sprīds, tas, protams, ir ļoti atvērts jautājums, un es domāju, ka šajā gadījumā vairāk mums jāsaprot, ka indiešiem ir sevišķi tibetiešiem, tiem ir vispār lielas problēmas ar cipariem, un teiksim, ja viņiem kaut kas ir, tikko mēs nonākam skaitļu tajā sfērā, tad tur ir nu, pirmkārt, ja kaut vai ir triju veidu tūkstoši, ir lielais tūkstots, mazais tūkstots un vidējais tūkstots, un tad patiesībā lielais tūkstots ir miljons, vai ne, un atkal un šis vidējais tūkstots tiešām ir tūkstots un mazais, un teiksim, tā atkal tie skaitļi, un pēc tam beigās viss ļoti ātri nonāk viens, divi daudz, faktiski tāda versija, bet tāpēc es arī domāju, šī 1,65 daļa, tas ir vienkārši ar domu pateikt, ka tas ir kaut kas ļoti īss un ļoti smalks, un vārds sakot, ka vienā sekundē, kas ir mums šķiet pietiekoši, teiksim, tās, nu, īsas laika periods, tomēr ir daudzas īsākas darbības, kur mums apzināti vai neapzināti, bet mēs veicam šos, mēs atkal iegūstam šos nospiedumus, un tā, teiksim, mēs dienu no dienas, gadu no gadu mēs uzkrājam šos nospiedumus mūsu prātā, un būtībā viņi ir tūkstošiem miljārdiem simti miljārdi, jo budismu arī redzējums ir tas, ka mēs nedzīvojam vienu dzīvi, un līdz ar to mēs esam dzīvojuši ar iepriekš, un līdz ar to mēs esam uzkrājuši ļoti daudz šos nospiedumus, un kas veido tādu aktīvu, dinamisku, varētu teikt, tīklu, kur savstarpēji būtībā šis katrs no šiem nospiedumiem, viņš pienes klāt, un viņš miedarbojās ar visiem jau iepriekš uzkrātajiem, un līdz ar to pēc tam vēlāk atbilstoši atkal, ka mums ir kaut kāda, mūsu pieredze ir kāda noteikta situācija, tad atkarībā no tā, cik daudz mēs esam uzkrājuši potenciālu vienai vai citai, teiksim, kaut kādai situācijas nobriešanai, tad arī atbilstoši tas īstenojās. Bet pats būtiskākais moments atkal no budisma redzējuma ir nāves brīdis. Kāpēc? Varētu teikt, jo parasti, teiksim, atkal visās citās vietās ir, parasti vienmēr teiksim, nu tas ir viss beidzās. Patiesībā budismā savukārt varētu teikt, ka jā, no vienas puses tā ir, nāve ir, teiksim, vienas dzīves beigšanās, bet patiesībā tas ir tas brīdis, kad mēs sākam radīt, jā, apzināt vai neapzināt, tas atkal atkarīgs no mūsu trenētības pakāpes, mēs sākam radīt nākošo dzīvi. Un tieši šajā nāves brīdī tieši arī tiek teikts, ka tie potenciāli, kas ir spēcīgākie, ar kuriem mēs esam labāk pazīstam, kurus mēs esam labāk izkopuši atkal apzināt vai neapzināt, viņi īstenojās un, teiksim, ja šī saucamā pabeigta darbība, teiksim, šī karmiskā darbība, kas ir tātad tur, mēs esam iepriekš runājuši, kāds ir šīs pabeigtās darbības, bet katrā ziņā svarīgākais ir, teiksim, ka tas ir spēcīga motivācija, apzināta veikta darbība ar atbilstošu, teiksim, noslēgumu. Viņi ir pietiekoši spēcīgi, lai iemestu mūsu kaut kādā pārdzimšanas brīdī, un pēc tam tad atkal vājākas šie karmiskie potenciāli, viņi var teikt izkrāso šo nākošo dzīvi, viņi teiksim, nosaka tos apstākļus, kādi mums ir. Piemēram, mums var būt, ka mums ir šis ir nobriedzis nāves brīdī negatīvs pārdzimšanas potenciāls, mēs esam, piemēram, iemesti, mēs esam pārdzimuši kā suns. Bet, kas no budismu viedokļa ir viens no piedzimšanas dzīvnieku pasaulē, viens no zemajiem piedzimšanas veidiem, bet suns var piedzimt Indijā, piemēram, un tas ir diezgan briesmīgs pasākums, jo, teiksim, redzēt, nu, kā izturās pret suni tur, un, teiksim, kādi šie nabaga izkāmējušie dzīvnieki, kas iebiedāt skraida apkārtāja vienlieta, mēs varam piedzimt, es nezinu, kā Paris Hiltons suns, piemēram, un, teiksim, varbūt mums vēl beigās tur novēl milzīgi mantojumi, tā tālāk mēs dzīvojam, vispār mēs nevaram izdomāt, ko vienu mēs vēl varētu vēlēties, un viss ir atkal, teiksim, tas ir kaut pilnīgi cits pārdzimšanas, it kā liekas veids, bet, un te arī parādās tā starpība, jo, ja šis, varētu teikt, šis potenciāls, kas mūs iemetis, ir bijis negatīvs, bet vienā gadījumā atkal, teiksim, tas izkrāsojošais potenciāls ir bijis pozitīvs, un līdz ar to mēs esam nonākuši labā suņa pārdzimšanā, un otrā gadījumā savukārt tas ir bijis negatīvs, un mēs esam nonākuši sliktā suņa pārdzimšanā. Līdz ar to mēs arī varam teikt, ka šis prāts ir, tāpēc ir atkal ļoti svarīgs no tā viedokļa, kad viņš ne tikai rada, var teikt, mēs paši radām, bet prātā viņš tiek, var teikt, reģistrēts, un pēc tam vēlāk viņš arī tiek aktualizēts šīs ikdienas mūsu pieredzes, bet arī pati pārdzimšanas forma, to arī nosaka tādi paši procesi, un līdz ar to, protams, tad ir, mums ir diezgan svarīgi, kādā formā mēs pārdzimstam, jo dažas formas ir patīkamāks un, teiksim, noderīgāks dažādu mērķu īstenošanai, citas formas varbūt nav tik pateicīgas un noderīgas, un līdz ar to arī ir svarīgi, kā tas viss notiek. Kas varbūt ir arī būtiski par prātu uzreiz pavisam tā vispārīgi iezīmot, ir tas, ka prātam nav sākuma, nav gala. Un tas nozīmē vien to, ka, teiksim, katram šim apziņas momentam nav, teiksim, pirmā apziņas momenta, nav pēdējā apziņas momenta, un vienmēr ir bijis, teiksim, šis iepriekšējais apziņas moments, un pirms tā iepriekšējā apziņas momenta bija vēl iepriekšējais apziņas moments, pirms tā bija vēl, un tā tas aiziet bezgalīgi tālāk uz priekšu, un būtībā mēs vienmēr līdz ar to varam teikt, ka vienmēr kaut kas ir bijis, vienmēr ir bijusi kaut kāda veida pieredze, un kaut kāda veida pieredze turpināsies vienmēr, un jautājums ir tikai par to, kāda būs šī pieredze, pozitīva vai negatīva, un arī tad, kad mēs esam sasnieguši, teiksim, atbrīvotības stāvokli, kad mums vairs nav šīs nekontrolētās pārdzimšanas, arī tad, kad mēs esam sasnieguši apgaismības stāvokli, kad mēs esam pilnībā atbrīvojušies no visiem piesārņojumiem, un ka mēs esam ieguvuši visu zinību un tā tālāk, pilnīgi fantastiskas īpašības. Vienalga mūsu prāta plūsma neapstājās, tas nenozīmē, ka prāts izbeidzās, šī prāta plūsma turpinās uz priekšu. Tā kā ir lietas, kas ir, teiksim, varētu teikt, nu, bezgalīgas un savā ziņā, protams, visu laiku mainās saturs. Katru brīdi cits saturs un katru brīdi mums ir, teiksim, cits objekts, ko mēs uztveram ar šo prātu un līdz ar to ir moments aiz momentu un tas iet uz priekšu. Un, protams, arī mēs varam tad līdz ar to secināt, ka līdz šim brīdim ir bijuši, teiksim, šis prāts radījis tāds neapmierinošs pārdzimšanas formas un apstākļus, bet to var mainīt, un te varbūt ir atkal šī lieta, protams, mēs varētu teikt, nu, bet nav jau tā, ka viss ir galīgi neapmierinošs, šī ir jau arī, teiksim, tie pozitīvi momenti, un galā mēs esam šeit, mēs esam paēduši jumts virs galvas, un mēs varam te darīt, ko mēs gribam pat, un jā, tā tas ir, bet vienmēr arī šīs lietas, ko mēs varam uzskatīt par tādu šīm samsariskajām laimītēm, tā problēma ir tāda, ka viņas pirmkārt, mēs nezinām, kas nāks nākošajā brīdī. Mēs nevaram garantēt, ka, teiksim, šajā brīdī, kamēr es laimīgs paēdis, apmierināts un sēž pie televizora, piemēram, un kasot vēderu un visi kārtībā, kas būs nākošajā brīdī? Un, teiksim, tam nav nepieciešams šiem ārējiem nosacījumiem pamainīties, vienkārši mūsu prātā izpeld, var teikt, cits faktors, kas iekrāso šo prāta plūsmu citā krāsā, un mēs esam pēkšņi kaut kur, nu, mēs neesam apmierināti atkal, un tam mēs meklējam, un tad ir tā problēma, jo... Ja mēs uzskatām, ka mūsu šie laimes sajūta un arī nelaimes sajūta, teiksim, sāpju sajūtas, ka tās nāk no ārpuses, tad mēs, protams, arī mēs cenšamies šo problēmu risināt ar ārējiem līdzekļiem. Nu, piemēram, teiksim, es nezinu, ja es esmu nervos, tad es, piemēram, varu aiziet pārbaudīt vai gadījumu pēc leduskapī nav palicis, teiksim, kāds kūkas gabaliņš vai ne, un tad es viņu apēdu, man liekas, jā, nu, te ir tā, lūk, tāda tā laime tad arī izskatās, beidzot, es esmu, teiksim, apmierināts, bet esam atkal pēc brīža tas pāriet, un mums atkal var parādīties, un tomēr, ja šī laime būtu noslēpta kūkā, tā jau būtu diezgan vienkārši, jo vairāk kūkas mēs apēstu, jo laimīgāk mēs paliktu, un, bet mēs visi zinām, ka tas tā nav, un pie tam arī mēs arī zinām, ka nevienmēr ēdot kūku mēs paliekam laimīgi, jo, piemēram, mēs šajā brīdī, pieņemsim, kāds mūsu sunī, tad mēs varbūt vispār pat, mums pat apetīti pazūd, un pat garšīgā kūka vairs neliekās ne garšīga nekā. Līdz ar to, tātad mēs varam secināt, ka kūka ir viena un tā pati, mēs viņu ēdam, tieksim, darbība tā pati, bet rezultāts neskāpēc ir atšķirīgs. Līdz ar to jāsacina, ka kūka acīmredzot nav laimes cēlons, un tas laimes cēlons tātad kaut kur jāmeklē citur, un tā atkal šī budisma analīze, kas tādā diezgan pragmatiskā veidā secina, ka, nu, acīm redzot šie laimes cēloni, tomēr jāmeklē iekšienē, un tad iekšienē, runājot, ja mēs parakājamies iekšās, tad mēs tur konstatējam, ka ir tāda lieta kā prāts, kas nav lieta īstenībā, bet tas ir process, vai nekur, kur tas ir tas avots, no kura mēs varam šo laimi pasmelties, un tas ir arī avots, kas mums rada visas pārējais arī problēmas. Un līdz ar to arī tad ir jācenšās varbūt saprast, arī kādā veidā tad mēs varam izmainīt šīs savas pieredzes, un, protams, ir šie negatīvie faktori, kas iekrāso prātu, burtiski tā kā, mēs iedomājamies, ka prāts ir, teiksim, tā kā tāda liela upe, kas plūst cauri dažādām augstnēm, dažādiem, teiksim, šiem, teiksim, geoloģiskajiem materiāliem, tad, teiksim, vienā vietā viņi iekrāsojās atbilstoši šai augstnes krāsai pieņems sarkanīgi, citā vietā viņi ir dzeltenīgi, bet tā ir tā pati upe, bet atkarībā no šiem ārējiem, var teikt, atkal šiem faktoriem, kas viņu iekrāso. Mēs redzam, ka visa upe, teiksim, ja vai, nezinu, brungana vai dzeltena, bet tā nav, teiksim, šī upes daba. Un līdz ar to arī, teiksim, šie faktori, tie, kas viņu iekrāso, viņi, protams, ietekmē šo pieredzi, bet tā nav prāta daba, un to, teiksim, var izmainīt, un no tās, teiksim, šiem negatīvajiem faktoriem var atbrīvoties, un šos pozitīvos faktors mēs varam uzkraut, un mēs viņus varam pilnveidot. Un līdz ar to arī, teiksim, ja mēs nesaprotam to, kas ir prāts un kādi faktori to ietekmē, kāda šī mijiedarbība un kāda arī šī ietekmes mehānismi, tad mums būs diezgan grūti kaut ko ietekmēt. Ja mēs kaut ko nesaprotam, tad to izdarīt ir diezgan pagrūti parasti. Un tā sliktā lieta ir, protams, tā, ka mums arī pietiekoši daudz automātiski izstrādāti mehānismi, kas darbojās, varētu teikt, bez kādas mūsu apzināts iejaukšanās, un viena no sliktajām lietām, kas arī nāk kopā ar karmu, viena tās automās karmiskās tendences, tas ir tas, ka mēs veicam kaut kādu darbību, ja mēs, teiksim, reaģējam kaut kādā noteiktā veidā, viens no šiem rezultātiem ir tas, ka mums rodās vēlme atkārtot šo darbību. Un, piemēram, ja mums ir kaut kāda problēma situācija, mēs reaģējam eksplozīvi, man, teiksim, man nepatīk, un es reaģēju dusmīgi uz to, tad viens no tiem faktoriem būs pilnīgi abstrahējoties no tā, kāds ir tā brīža, teiksim, rezultāts uz, mūsu, uz mums pašiem, jo mēs esam satraukti un tā tālāk mums šis iekšējais miesa ir saraustīts. Mēs esam iztramdījuši, varētu teikt, jau radījuši arī šīs negatīvas, varētu teikt, vibrācijas arī citos cilvēkos apkārt un tā tālāk. Bet tas nav tas pat būtiskākais. Būtiskākais ir tas, ka mums arī veidojās atkal vēlme. Nākošajā reizē, kad mums ir kaut kāda līdzīga situācija, mēs reaģēsim tāpat un, teiksim, reizi no reizes atkārtojot, mēs to nostiprinām. Un būtībā atkal nekas pārdabisks. Gluži tāpat, kā mēs vingrinām muskuļus, tādā pašā veidā mēs arī vingrinām šīs savas mentālās reakcijas. Un šajā gadījumā mēs pakāpeniski mēs izkopjam jau pēc tam ļoti izteiktu, ļoti gatavu, teiksim, pozitīvu vai negatīvu reakciju. Un pēc tam arī, teiksim, šādu dusmu gadījumu, pēc tam mēs sakām, nu, tāds es esmu vienkārši, un tas ir vienkārši jāpieņem. Un ja mēs uzskatām, ka mēs par savā prātā neko nevaram mainīt, bet budismu saka, nē, labā ziņa tā, ka visu var mainīt, un tam nepieciešams tikai darbs. Un, protams, arī zināšana. Tad pirmais arī šajā brīdī, varbūt, tad mums ir saprast, kas tad ir prāts, bet pirms mēs sākam runāt par to, vai ir kaut kādi jau jautājumi par to, kāpēc mums būtu nepieciešams to zināt, un vai, teiksim, tas iepriekšējais stāstiņš ir gana pārliecinošs, vai kādam, teiksim, ir pretenzijas iebildumi, vēlas padalīties ar kādām citām pieredzēm, kas apstrīdētu šos šīs tēzes. Pavisam droši, jo tas, teiksim, es domāju, mums šajā gadījumā es arī centos pārliek nepārblīvēt šīs dienas, teiksim, sarunu ar milzīgu daudzumu faktu klāstu, jo tur būs pietiekoši daudz dažas tādas, nu, drusku sarežģītās tehnikas kākas lietas, un līdz ar to arī ir jāatvēl pietiekoši daudz laiks arī, lai cilvēki varētu pārdomāt un arī varētu paust nu, savu viedokli, lai es arī redzētu vispār, vai es runāju galīgi garām vai ne, un vai arī kaut kas tomēr ir noderīgs arī no tā visa. Tā tad. Vai suns var būt, vai suns var rīkoties labi, uzvesties labi, lai pārzīmtu pēc tam? Es domāju, nē, tā ir tā lielā problēma dzīvniekiem, kas arī tiek teikts parasti Tibets budismā, ka lielākā problēma ir faktiski tāds trūlums, savā ziņā vienkārši nespēja analītiski domāt un nespēja arī atbilstoši arī rīkoties. Un līdz ar to arī, protams, es domāju, ka sunim būs ļoti maz iespējas izkopt nepieciešamos, var teikt, apstākļus, radīt šos apstākļus, lai pārdzimtu, teiksim, kaut kādā labākā veidā, jo suns ir, jo būtībā ir mazāk, var teikt, attīstīts arī pat dzīvnieks, jo vairāk viņš reaģē automātiskā veidā, un kas ir īstenībā, tas ir pat atkal eksperimentāli zināms, piemēram, ja mēs salīdzinām krokodilu un sunu. Krokodils ir ļoti interesants. Krokodils darbojas kā mehānisms automātiski, un tādā ziņā viņš ir ļoti vienkāršs, jo viņa arī, teiksim, smadzenes ir apmēram tikpat liels, cik viņa lielākais zobs uz apmēram īkšķi lielumu, un, teiksim, tas dzīvnieks strādā automātiskā režīmā, ja, teiksim, ja viņam šeit priekšā ir kaut kas, vienalga kas, viņš vienkārši viņa grāb, pēc tam jau noskaidrosim, kas tas ir, vai ne? Drusku tālāk tur viņš negrāb, tāpēc, ka tā nav vairs viņa, teiksim, var teikt, tā kā medības zona, un tas, atceros, vienkārši bija National Geographic, vēl kāds raidījums, vai nekur, kur šīs krokodīla eksperts rādīja, vai ne, krokodīls tur guļ kādā pilnīgi dūņainā ūdenī, viņš saka, iebāž koku iekšā, vienā ir tā reakcija uzreiz, to koku tas lopiņš sagrāb, iebāž, nu, burties 20 centimetrs, it kā tālāk, viņš saka, necēt, nekas nav. Ne, iebāž atkal tur, atkal hriakts, vai ne, iebāž tur, atkal nekas nav, vai ne? Un tādā ziņā, protams, tas dzīvnieks it kā, viņš reaģē automātiskā veidā, viņš neko daudz neiemācās, bet viņš ir ļoti prognozējams. Un tādā ziņā krokodīli daudz vienkāršāk nekā pieņemsim lauvu strādāt, jo krokodils tu tūkstots reizes atkārto vienu to pašu darbu, viņš tūkstots reizes reaģēs precīzi tāpat, lauva varbūt būs savādāk. Bet līdz ar to arī, protams, atkal tas inteliģences līmenis sunim būs augstāks nekā krokodīlam, bet vienalga suns, lai aizdomātos, ka kādi ir šie mehānismi, kā tad varētu kļūt par Paris Hilton sunu. Pirmkārt, viņam arī būtu jāzina, kādi ir apstākļi Paris Hilton sunim salīdzinot ar viņa apstākļiem, ko viņš nezvai arī spējas īsti izsecināt. Bet līdz ar to arī, teiksim, tas, viņam būs daudz vairāk šo automātisko mehānismu, viņam būs daudz mazāk apzināts rīcības un līdz ar to arī daudz mazāk iespējas kaut ko mainīt. Un pie tam es drīzāk domāju, protams, suns arī viņš var uzvesties altruistiski, viņš, piemēram, var aizstāvēt, pat ziedot savu dzīvību, teiksim, saimnieka labā un tā tālāk. Kas ir pozitīvi un kas, protams, radīs it kā pozitīvi, kā, bet tikpat labi viņš arī var, nezinu, dzīt projām kaķi no viņa bļodiņas vai ne, teiksim, par cik tā ir viņa ņem un viņš nevienam netaisās atdot un tā tālāk. Un līdz ar to atkal, nu, viņš ģenerēs kaut kāds arī negatīvs nospiedums. Kas būs vājāk, jo, teiksim, viņi nav tik spēcīgi motivēti, apzināti motivēti, kā būs cilvēku darbība. Tā kā suņa pārdzimšana nav tāpat labākā, ir derīgākā. tie, kur paliek prāts šajā reinkarnācijā, teiksim, prāts ir nepārtraukta plūsma, kur tad ir Bet viņš ir, nē, prāts, jā, tieši tā, un tas ir vienkārši, mums arī jāsaprot, ka šajā brīdī, teiksim, kad mēs esam pārdzimuši kā suns, mums ir suņa prāts, tas nav tā, ka, teiksim, ka es, Helmuts, esmu pārdzimis tagad par, kā Aleks Bežiņš vienmēr saka, fifī pūdeles, vai ne? Nē, tas ir, teiksim, šajā brīdī tas ir fifī pūdeles ar visu savu, teiksim, pūdeļu domāšanā, pūdeļu visiem instinktiem un pūdeļu reakcijām. Jo tajā brīdī es pilnībā... Absolūti. Absolūti, to mēs arī redzēsim, jo tā ir, teiksim, tā ir prāci tikai pieredzes momenti. Un būtībā, teiksim, protams, mums ir kaut kādas tendences, bet mēs līdz ar to, es domāju, ka pa cik mēs esam neskaitāmas reizes jau bijuši, kad šis pūdeļs, mēs tikko mēs esam atkal šajā pūdeļa pārdzimšanā, mums arī pat nāk ārā, teiksim, tas, ko mēs esam tajā brīdī uzkrājuši atkal atbilstoši kā suns, piemēram. Un līdz ar to mums ir arī būs atbilstoši kā sunim pietiekoši daudz arī automātiskas reakcijas, ka mums nebūs jāpiedomā, hops, mums tas nāk it kā dabīgi, vai ne? Un arī mēs redzam arī dzīvniekiem arī ļoti dažādi. Tāda raksturi, un kādreiz ar citu runājot par šiem suņiem, ir ļoti īpatnējas īpašības, kuras, nu, izskaidot, teiksim, tīri no suņu viedokļa pilnīgi nereāli. Nepiemēram, teiksim, tāda mantrausība, kas ir pilnīgi neracionāla. Piemēram, viens paziņas suns bija tāds, kas viņš, ja, teiksim, cilvēki kaut ko nesa mājās, viņš vienmēr priecīgi ļāva, jebko, lūdzu, visu. Bet ja nesat gribēja kaut ko projām, kaut vai es nezinu, tur traukus metāli, ja bija kaut kāda mēbele, vai ne, viņš vienmēr šausmīgi aktīvi pretojās. Un liekas, bet kāda jēga, nu kāda jēga sunim no kaut kādas alumīnija bļodas, viņi nevar izmantot nekādā veidā, vai ne, un, bet, nu, vienkārši tāda pieķeršanās un visu, tā kā tas ir mans, un viņš pat to neatdod, vai ne, kas ir kā pat no suņa viedokļa, tur nav loģikas būtībā, un no suņa viedokļa tu to nevar izmantot, bet tas grābšanas tas tā tendence ir tik spēcīga, ka viņš, un mēs arī redzam, ka katram dzīvniekam ir savs raksturs, kas ir pilnīgi savādāks, reakcijas uz situācijām ir savādāks, tā kā tas ir tāds interesants moments, un mēs arī redzam, arī dzīvnieku pasaulē precīzi visas tās pašas arī negācijas un visas tie paši satraukumi, kas arī, teiksim, cilvēku pasaulē, tur suns vai ne suns, bet un tā kā līdz ar to atkal, bet tā mentālā darbība, atkal arī sunim, viņam ir visu laiku tie paši uztveres mehānismi, arī sunim ir kaut kādas ir konceptuālās domāšanas mehānismi, viņam arī kaut kādas savas idejas ir, un dažkārt ir ļoti izstrādāts idejas, viņam ir emocijas, viņš arī pauž šīs emocijas, tā kā tas šis stāsts ir bezgalīgi daudz, es domāju, par dzīvniekiem, bet... Bet es kā stundas varu neapzināt, pirmsim, ja es dzīvoju Katmandu, pirmsim, pie Baltas, es varu neapzināt, katru dienu stundas, vai es apšriet apkārt stupai, veidu šo koru un uzkrāt nopelnus un pārdzīt labāk. Jā, bet cik liela varbūtība, ka tu katru dienu tā, nu, tā sagadīšanās pēc 100 reizes arī tu skries atpār. Daudz, nu, ļoti daudz skrēja. Es ticu, jā. Bet zini par tiem suņiem, kas dzīvo pie klosteriem un citām vietām, visu to stāstu, kas parasti tiek teiks, ka tie ir mūki, kuriem tās lietas ir aizgājušas drusku šķērsām, vai neteiksim, ka viņi pārkāpuši savus mūku solījumus. Jā, tāpēc arī... Bet tiešām tie dzīvnieki ir baigi interesantie, tas ir tiešām ir fakts. Bet es zinu arī stāstu par cūku, kurš neskaitāmas reizes dzimno cūku apkārt stupā, un viņi arī ļoti labi pārdzimno. Nē, visi kārtībā, es saku. Bet mums ir jāsaprot arī tas, ka, teiksim, cik apzināti tāda darbība. Ja tev to cūku dzen apkārt, cūku saprot, ka viņu dzen, vai ne? Viņai tas ir tas, ko cūku it kā reaģē. Viņi cenšas izvairīties no ciešanām, kas ir kaut kāds... nezinu, Rīgas, ar ko viņi tur bakste, vai ne, un viņi vienkārši to dara. Tas, ka viņi neapzinātā veidā ir kaut ko labu paveikusi, ja? No, teiksim, kā šajā gadījumā, tas ir, protams, pozitīvs efekts ir, bet viņš ir ļoti, ļoti niecīgs salīdzinot ar to, kāds būtu apzināts darbības, teiksim, šis efekts. Un līdz ar to tā ir tā problēma, kas, bet, protams, mums arī nevajag noniecināt pat niecīgas darbības. Kas interesanti arī saka, runājot par šiem dzīvniekiem, kas ir pie dažādiem darmas centriem un tā tālāk, un arī mums institūtā ir, teiksim, kaķis, kurš viņš vienmēr nāk uz lekcijām, ne? Viņš vienmēr laužās iekšā pilnīgi, tur cīnās, viņš vienmēr tur valkā aiz ausīm ārā, vai ne? Viņš vienmēr grib atpakaļ, un viņš atkal ielīstā, un parasti viņam vienmēr viņš ir aizskien, tad viņš iekārtojas uz troņa aizmugurē, tur iekārši ir trons tā kā šeit, tāds augstāks. Vienmēr uz tā troņa, un tā viņš tā kā... Un kad mācības beidzās, viņš kliks, viņš noslīd un aiziet projām, ne? Tā kā, nu... Kas kaķiem ir vajadzīgs mācībās? Ne, nu, principā. Nu, tā loģikas tur nav nekāds, vai ne? Bet, ja arī, teiksim, kas bija vēl interesantāk, mums tur tāda sunīte ir, vai ne? Bafina saucās. Visjautrākais bija tad, mums gāja vaļā viens meditācijas kurs, vai ne, ko vadīja viens skolotājs. Un tas sunīts vienmēr draudzējās ar kādu, viņš vienmēr piesienās kādam cilvēkam, un tas izvēlās tā kā par saimnieku šobrīd, un tad ir atkal tur milzīgas scēnas, jo, teiksim, vienmēr izvēlās nepareizos cilvēkus, kurus, teiksim, studenti, kuri brauc gan vasaras atvaļinājumā, vai kaut ko tādu, nedodies izmazgā viņu, vai ne, tad atkal milzīgas tur ir problēmas emocionāla rakstura. Bet ne par to ir šis stāsts. Stāsts bija par to, ka vienkārši, ka uz to No pirmajām tām lekcijām tā it kā tajā brīdī izvēlētā saimniece bija atnākusi un sunīts arī, nu, tur atnācis un atkal tur sēdēja uz tā spilventiņa un viss kā pienākās. Bet kas bija interesantāks pēc tam, tā saimniece domāja, ne, ka tas kurs it kā priekš viņas īsti nav, ja ne, viņa uz to kursu vairs nenāca. Suns viens pats nāca katru dienu, lauzās iekšā ar vaukšķiem pie durvīm, kamēr viņa ielaida iekšā, nosēdēja visu laiku. Nu, nogulēja, vārds sakot, uz tā spilvena visu šīs lekcijas laiku, pēc tam gāja projām. Un tā katru dienu viņš nāca, tā ne, liekas, nu, bet kāpēc? Kāpēc tas suns nāk? Kāpēc viņam tā, nu, teiksim, un tur institūtā, jo viņai faktiski tādas izstrādājusies jau slava, teiksim, cilvēki jau pazīstam, vienmēr tiek izmantots kā piemērs, un, teiksim, kas ir, teiksim, nu, teiksim, no kopa teorijas skatoties, kas ir šķēlums starp, teiksim, budists un dzīvnieks, vai ne, tad, teiksim, Bafinu, vai, piemēram, ir budists suns, vai ne, un teiksim, kurš ļoti apzināt, tiešām tāpēc, ka ir zināms, teiksim, viņai patīk mācības, uz mācībām viņa nāk, teiksim, ir cevišķi par meditāciju, nes kāpēc viņa tur tiešām vienmēr nāk, bet viņai nepatīk rituāli, uz rituāliem viņa nāk, ne? Tā kā, nu, ir preferences, un tās preferences ir ne tikai cilvēkiem, ir arī dzīvniekiem, kur ļoti īpatnējas tās preferences, kur tiešām, nu, ir grūti izskaitot, nu, kāda loģika, kāpēc sunim patīk nākt uz lekcijām par meditāciju, bet viņš nenāk viņas un uz puģām, vai ne, bet, nu, tas ir cits atkal stāsts. Man ir jautājums par prāts, jā, bet bieži vien, taču ir kaut kāds iekšējais impulss, jā, nu, kas būtu, varbūt, ir pareizais, bet mēs prātu, uzreiz to visu tā. Aha, par to mēs runāsim īstenībā, teiksim, tas, jo tas ir atkal tas mums tipiskais, var teikt, rietumnieku dalījums, ja, prāts un sirds, vai ne, jeb, teiksim, prāts un intuīcija, un ka prāts, teiksim, mēs to asociējam uzreiz ar intelekts, ne, kas patiesībā budismā ir savādāk, jo budismā viss, kas, teiksim, nav šīs fizikālas dabas, tas ir prāts. Pat, teiksim, un prāts vienkārši ir tāda, tie pieredzēšanas momentu virkni, un to mēs arī tad, bet vispār mēģināsim atbildēt tad uz to jautājumu, kas tad ir prāts, ja? Varbūt kādam jau ir idejas par to, kas tad varētu būt prāts. Droši, šeit nav nekādas skolas lekcija, atzīmes neliekam. Protams, pierakstām, kurš ko ir teicis. Man ir drīzāk jautājums, vai zināšanas ir prāts? Jā, zināšanas ir prāts. Zināšana vai zināšanas, ko mēs uzņemam. Jā, un tā ir, var teikt, intelektuālā bagāža, bet to mēs arī redzēsim, kādi šie dažādi uztveres veidi, bet prāts ir plašāks īstenībā. Nu, vēl kādas versijas? Informācijas plūsma. Aha, informācijas plūsma un telpa. Telpa kādā ziņā? Vai mēs varam lokalizēt prātu? Kas īstenībā ir diezgan... Kā visu caurraudošu telpu. Līdz ar to, ja mums ir, pēc cik mēs zinām, ka mums ir katram subjektīvs savs prāts, tad faktiski viņi pārklājās. Pareizi, iznāk tā. Šīs telpas. Labi, vēl. Nu, labi. Nespīdzināšu jūs īpaši, vai ne, teiksim, ja mēs vispār domājam par prātu, vai ne, teiksim, dažādas bijuši tie viedokļi, kāds, kas vispār ir prāts, vai ne, bet mēs esam skatījies mūsdienīgākā versijā, ka tas ir kaut kāda saistībā ar smadzeņu daļām, bet patiesībā esam varētu teikt, ka nē, budismas tā neuzskata, un vienkāršāk ir prāta definīcija visbiežāk izmantotāji tā, tas, kam piemīt skaidrību un uztver. Liekas, gauži vienkārši un gauži lakoniski, Līdz ar to arī mums jāsaprot, protams, ko nozīmē skaidrība, ko nozīmē uztver. Tad skaidrība, pirmkārt, ir tas, kad ir šī, kas raksturo šo prāta nemateriālo, varētu teikt, tiešām telpai līdzīgo, teiksim, dabu tādā ziņā, ka tas ir bez formas, bez krāsas, bez svaru, bez dimensijā. Bet patiesībā tas ir viens no, teiksim, skaidrojumiem, bet vēl būtiskāks faktiski ir tas, kad... Tas ir šīs, var teikt, uztveres objekts izgaismojušajā, precīzāk ir pat gan izvēja radošā daba tādā ziņā, ka prāts, viņš uztver lietas, viņš šajā brīdī, viņš rada mentālu objektu. Un būtībā parasti, kā budismā tiek teikts, ka tas ir, ka prāts tiek ģenerēts šī objekta aspektā. Nu, piemēram, ja mēs redzam zilu krāsu, tad prāts, teiksim, šis uztverošais prāts, viņš tiek ģenerēts zilā aspektā, tā varētu teikt. Ja viņš, mēs redzam cilvēku, viņš tiek ģenerēts šī cilvēka aspektā. Tiek veidots, var teikt, mentālais tāds objekts, kurš pēc tam, tad arī parādās šis uztvers moments, viņš tiek uztverts, ja precīzāk viņš tiek aptverts. Un, teiksim, latviešu valodā, es nezinu, es neatradu īsti labu tulkojumu šim angļu vārdu cognition, kas ir vienkārši, mēs lieto kādreiz kognitīvā uztveri vēl kaut kas tāds, bet, teiksim, tas ir šajā brīdī, viņš apzina šo objektu, viņš zina šo objektu, un kas jāsaka, šī skaidrība un uztvers, šie divi faktori, viņi nestrādā tā kā secīgi, teiksim, kaut priekšu mums tiek ģenerēts šis, teiksim, mentālais objekts, un pēc tam mēs viņai it kā iesaistamies, bet tas notiek vienlaicīgi. Teiksim, šajā brīdī, teiksim, tiek ģenerēts mentālais objekts, kuru prāts zina, teiksim, tas ir tas veids, kā prāts zina. Saskaņā ar budismu. Un, teiksim, līdz ar to arī, teiksim, jebkura zināšana, teiksim, sākot no redzēšanas, dzirdēšanas un tā tālāk, spriešana, tas viss ir prāts. Un, teiksim, vēl par šo prātu runājot, tā pavisam vienkāršot runājot, mēs varam teikt, ka prāts ir individuāla, subjektīva, nepārtraukta mentālā aktivitāte vai process, kurš ir lietu un parādību zināšana vai pieredzēšana. Un, kas, mēs varam to saukt dažādi, kas ir interesanti atkal, teiksim, ja budismā saka par šo, tāpēc, ka arī apziņa, tad mēs atkal varam teikt, piemēram, nu, zemapziņa un tā tālāk, visi šie līmeņi, tas vienalga būs prāts, jo, teiksim, budismā, teiksim, mind, consciousness, awareness, teiksim, arī, nu, latviešu valodā sakot, tas praktiski būs labi prāts, apziņa, vai ne, teiksim, es nezinu, teiksim, kāda vēl varētu būt šie sinonīmi, viņi ir sinonīmi, teiksim, tas ir viens un tas pats. Ja notiek kaut kāda uztvere, apzināšanās, zināšana, tas ir prāts. Un būtībā tas ir, teiksim, tas zinošais, bet, teiksim, tā apziņa, pieredzošais. Tā saka, jā, mēs esam katrs apziņas mazā daļa un prāts, tās tam arī ir divas dažās lietas, arī budismā, vai nē? Nē, mēs varam runāt, teiksim, varbūt jau par intelektuālu, teiksim, atkal bija kaut kāda konceptuālā domāšana, emocijas, piemēram. Mēs droši vien neuzskatīt, ka tas ir prāts. Emocijas saskaņā budismā arī prāts, tie ir mentālie faktori. Teiksim, uzmanība, koncentrācija, intuīcija, pacietība, dažādi veidi, teiksim, šīs mūsu īpašības, kas ir, nu, teiksim, nefiziskas dabas, tas viss ir prāts, tie faktori, kas raksturo šo mūsu pieredzi, jo prāts būtībā ir šie pieredzēšanas momenti. Un te varbūt ir tā būtiskā lieta, kas ir būtismā, ka prāts nav kaut kāda lieta, tas nav kaut kāds mehānisms, kas mums ir apslēpis kaut kur galvā, tās nav smadzenes, tās nav, teiksim, šī nervu sistēma, jo, teiksim, tas ir šis process, šīs nemitīgās, teiksim, to, ka mēs redzam, mēs dzirdam, mēs domājam, un vienmēr mums ir šis process, ja? Mēs vienmēr apzināmies kaut ko, pat tajā brīdī, kad, pieņemsim, mēs mirstam, mēs pieredzam savu nāvi, teiksim, mums notiek dažādi veidi, teiksim, atkal šīs mūsu šajā, var teikt, mentālajā pasaulē, visu laiku ir parādības, visu laiku ir uztveres moments. Teiksim, nekas nebeidzās arī, teiksim, tajā brīdī, kad it kā mēs sakām, nu, cilvēks nomirs, tas nenozīmē, ka prāts ir beidzies. Jo, teiksim, saskaņā budismu, teiksim, nomiršana, tas nozīmē, ka šajā brīdī, teiksim, prāts ir atdalījies, var teikt, no šīs bāzes, kas viņu uztur, teiksim, kas ir nepieciešams šo rupjāko prāta līmeņa strādāšanai, bet prāts nav beidzies, viņš visu laiku mainās starp tiem šiem smalkuma līmeņiem, arī, par kuriem mēs drusku viegli pieskarsimies, bet viņš neizzūd. Jā. Tas viss. Nu, tāpēc es saku vienkārši, nu, gan teiksim, ka mēs redzam krāsus un formas, mēs dzirdam skaņas, mēs saožam dažādas smaržas, mums izbaudam dažādas garšas, mēs sapņojam, mēs, nezinu, jūtam dusmas, mēs jūtam aizkaitinājumu. Viss tas ir, teiksim, tie visi ir zināšanas vai pieredzēšanas momenti. Tas ir aktīvs, teiksim, pieredzes faktors. Un līdz ar to arī mēs varam runāt par, teiksim, budismā kopumā tiek runāts parasti par trim prāta līmeņiem, tas ir rupjais, kas mums izpaužās, var teikt, šajā nomoda līmenī, bet atkal runājot arī par šo līmeni, arī var runāt par smalkākiem un teiksim, rupjākiem līmeņiem, arī pat šajā, var teikt, rupjajā līmenī, jo, piemēram, nu, tā kā sensorā uztverni, pieņemsim, redzēšana, dzirdēšana, tas tiek uzskatīts par rupjāku līmeni nekā, teiksim, konceptuālā domāšana. teiksim, nezinu, atmiņas, piemēram, vai plānošana, vai teiksim, kaut vai terminu nozīmi piešķiršana objektiem. Ja, teiksim, tas būs smalkāks. Tad ir, teiksim, šis smalkais apziņas līmenis, kas mums parādās, kad mums ir atslēgušies šie rupjākais prāta līmenis, kas ir parādās mums sapņojot. Un, teiksim, atkal pēc tam, kad mēs iekrītam, vai nu, kad mēs iekrītam dziļajā miega fāzē, kas ir bez sapņu miega fāze, vai arī gadījumā, kad, teiksim, mēs mirstam, tad parādās tas vissmalkākais prāta līmenis, saucamies, kas ir skaidrās gaismas prāta līmenis, kā viņi sauc. Un tur atkal var runāt, protams, par šiem dažādiem līmeņiem arī, varētu teikt, smalkuma līmeņiem arī šajā līmenī, jo, kad mēs guļam, piemēram, šis līmenis ir rupjāks līmenis nekā tas, kas parādās, kad mēs mirstam. Un šajā brīdī tā ir neduāla, teiksim, nekonceptuāla apziņa, kas ir būtībā kalpo kā pamats visam, teiksim, kas vienkārši varētu teikt tādu pavisam plikā uztveri. Bet tas ir arī visspēcīgākais prāta līmenis, un tāpēc arī, kas ir interesanti, ka budismā ir dažāda veida, teiksim, šīs metodas, kas ir paredzētas šo dažādu prāta līmeņu nu, darbināšanai, jeb trenēšanai. Pirmais mēs, protams, sākam ar rupjākiem šiem prāta līmeņiem, un ir dažāda veida meditācijas, kas ir paredzētas, nu, kaut vai pirmkārt, lai apjēgtu, kas mums notiek prātā, kad mēs vienkārši novērojam šos procesus. Pēc tam, teiksim, jau ir nākošais līmenis, kad mēs cenšamies jau iziet uz šo smalko prāta līmeni, tad ir tāds interesanti vingrinājumi kā sapņu jogas, kas ir, ka pirmais mēs sākam ar to, ka mēs vienkārši apzināmies, ka sapnis ir sapnis. Pēc tam mēs vēlāk sākam, kad mēs esam kļuvuši stabili, jau, teiksim, noturīgi šajā vingrinājuma veidā. Mēs ejam tālāk solīt, mēs sākam manipulēt sapņus, un kad mēs esam pietiekoši jau stabili, tad mēs varam jau šos sapņus dzenāt dažādos mums vajadzīgos veidos, kas interesanti īstenībā to nodarbojas ne tikai kaut kā daustramnieku, bet tas ir tagad kļūst rietumos visnoteikti populārs izklaides veids, ko sauc par lucid dreaming, jeb tāda, var teikt, skaidrā sapņošana, un kas ir pat interesanti, kad cilvēki to var arī tagad jau pilnīgi fiziski arī pārbaudīt, ka tas nav tikai kaut kāda tāda runāšana, bet tagad pat cik ir pietiekoši daudz dažādu pētījumu attiecībā par miegu un sapņošanu un citām lietām. Piemēram, ir bijuši arī pētījumi, kur tā aizskata, kad sarunā ar šādu, var teikt, nu, ekspertu, ka viņš dos ziņu, var teikt, jau zīmi, kad viņš būs sasniedz šo skaidrās sapņošanas līmeni. Un, teiksim, tā ziņa ir tāda, ka, nu, teiksim, cilvēks trīs reizes, teiksim, tās acis, teiksim, nu, notiek zīlītas kustība pa labu, pa kreisi, pa labu, pa kreisi, kas sapnī atbilst tam, ka tu vienkārši galvu pagriez pa labu, pa kreisi, kas ir apzināta darbība, ko tu sapnī, kas vienkārši iepriekš sarunātais, var teikt, signāls ar šo eksperimentētāju, ka viņš to izdarīs, kad viņš būs nonācis šajā stāvoklī, un tas izpaužās, jo tajā brīdī, kad mēs sapņojam, kas ir interesanti, kad cilvēka organismas tiek tā kā, viņš ir tā kā paralizēts, jo pretējā gadījumā, ja mēs mēģinātu īstenot visu, ko mēs sapņojam, mēs diezgan briesmīgi varētu sevi savainot, vai ne, un līdz ar to mēs esam tā kā paralizēti, viss mūsu organismas, mēs nevaram no sapņa, teikt, vadīt šīs organismu, nu, teiksim, nezinu, rokas funkcijas vai kājas funkcijas, vai ne, bet mēs varam, teiksim, bet acis uz to strādā, acis var manipulēt. Līdz ar to, teiksim, tas ir, nav atkal nekādas tur mistikas, būtībā atkal tā ir tikai treniņu vaina, un tur nav jābūt pat nez kādam budistam, vēl kaut kam, teiksim, cilvēki to dara bez kādas. Ar citiem mērķiem, protams, tas ir, ka daudz uzskato par fascinējošu vingrinājumu, jo sapņos viss ir daudz spilgtāks, daudz kolorītāks, krāsas izjūtas ir nesalīdzināmas, un līdz ar to un katrs var sazīmēt savu, teiksim, animācijas filmiņu un izdzīvot visu, ko vien vēlās, pie atbilstoši, teiksim, treniņu. Protams, atkal dažādas ir, teiksim, tās, var teikt, tendences, teiksim, vienam tas padodās vieglāk, otram tas padodās drusku grūtāk, bet katrs to izdarīt. Atkal ir, teiksim, tikai treniņu vaina, un tam vajadzīgs tikai laiks un teiksim, tāda, nu, koncentrēta darbība. Un tad, protams, ir tie jogi, kas iet tālāk, kas jau ir ļoti labi apguvuši arī, teiksim, šo pārvaldīšanu, var teikt, sapņu pārvaldīšanu, tad nākošais jau ir, kad viņi spēja saglabāt, var teikt, šo apziņu, cauri, skaidru apziņu, cauri visam arī nāves un pārdzimšanas procesam, kas īstenībā ir jau daudz augstāks pilotāšs veids, jo tas ir daudz smalkāks prāta līmenis, un to ir daudz grūtāk atbilstoši arī pārvaldīt, un tam vajadzīgs daudz lielāks, kā darbs ir Bet, nu, saskaņā ar to, ko viņi arī saka, protams, tur patreizajā brīdī varbūt tur ir ar šiem, nu, tādiem tīri pragmatiskajiem rietumu pasaules pierādījumiem drusku sarežģītāk, jo nav pārāk daudz cilvēku, kuriem tur tā var sarunāt, ka, tiksim, miršanas laikā, viņš tagad vēl tur kaut kādas zīmes tev tur dos un vēl kaut ko tādu. Bet nav tā, ka tas arī pavisam nav darīts, jo kad pirms kaut kādiem 2-3 gadiem, kad mira Geluk sektas šīs, nu, budismība ordeņa vadītājs Gandem Tripa, tad bija atkal jau iepriekš sarunāt, zinot, ka viņš ir, teiksim, tāds pieredzējis meditētājs, bija arī šo neiru zinātnieku grupa faktiski, un tad arī, nu, viņš bija pirmais, var teikt, kas mīra ar šiem, aprīkots ar šiem elektrodiem, un kas bija, protams, atkal pozitīvi priekš šiem zinātniekiem, bija tas, kad šis Gandem Tripa nelika vilties, viņš veica to, ko sauc par šo skaidrās gaismas meditāciju, tas ir šis, viņš bija laikam 18 dienas, nu, katrā ziņā kaut kāds 2 nedēļas, un katrā ziņā ļoti garu laiku, kas ir, teiksim, tas, ka nav elpošanas, nav sirds darbības, un līdz ar to varētu, nu, teiksim, cilvēks ir pēc saskaņā rīt, un visiem standartiem viņš ir klasificēts kā mīris. Kas ar viņu nenotiek? Nenotiek tas, ka viņš ķermenis nesadalās, nav nekādas, teiksim, smakas, nav nekas tam līdzīgs, ķermenis ir pilnīgi svaigs, un tāpēc, ka saskaņā budismu, viņš vēl nav mīris. Šajā brīdī viņš ir, teiksim, viņš ir šeit skaidrās gaismas, stāvoklī, viņam ir vēl joprojām, var teikt, pavisam vāju, var teikt, saiti ar šo arī fizisko ķermeni, ko viņi saka, ka tas izpaužoties kā vieglas siltums kaut kur sirds apriņķī. No neirozinātnes viedokļa tā ir pilnīgi fantastika un pilnīgi kaut kas nereāls, jo tāpēc, ka šajā brīdī, ja tev nav sirdsdarbības, tev nav asinsrits, smadzenes netiek nekādā veidā ar asinīm apgādāts, nevar būt tur nekādas darbības. Nevar būt smadzenes, nevar strādāt šajā brīdī, ja viņas netiek apgādātas, ja viņām vitāli nepieciešama. Un, principā, lai smadzenes, ja smadzenes netiek apgādātas pāris minūtes ar asinīm, mums iestājās nāve. Un tas, teiksim, smadzenes beidz funkcionēt. Un tas ir pierādījies un daudzās reizēs, un tas tā nav nekāds šausmīgs atklājums, un to visi tā zina. Bet šajā gadījumā, es saka, nedēļām ilgi, ka šis... Un ķermenis nesadalās, un viss paliek tā, kā ir, un ir šī, teiksim, darbība. Kas bija, protams, atkal interesanti, protams, šie zinātnieki teica, ka, nu, pēc šī viena gadījuma, ka viņiem vajagot vairāk šādas jogas. Tad varēšot kaut ko teikt, vai ne? Katrā ziņā, es domāju, ka tas ir pietiekoši, es domāju, tā, nu, challenge. Tas ir jautājums, kas pārreizē brīdī ir atklāts. Es arī saprotu, ka pēc, protams, nekas netiek atklāts, tāpēc, ka noteikti, nu, zinātnes pasaulē, protams, arī valdes, nu, tāda diezgan sīva savā ziņā konkurence, un neviens nepublicēs savus rezultātus, pirms viņš tiešām nav gūst šos rezultātus pilnībā, un, teiksim, līdz ar to arī, teiksim, dalīties ar šādiem pietiekoši, es domāju, arī unikāliem datiem. Es pieļauju, ka varbūt tas ir tas iemesls, bet katrā ziņā es neesmu redzējis nekādas vēl publikācijas par šo tēmu, bet ko tas apliecina? Tas apliecina vien to, ka nu, ir kaut kādas lietas, kas varbūt saskaņā ar mūsu nu, šo rietumnieku redzējumu, ir kā būtu, nu, tas nav iespējams. Vienkārši tas nav iespējams. Saskaņā budismu tas viss ir ļoti iespējams, un tas viss ir, teiksim, tikai treniņa lieta. To nevar katrs izdarīt, bet to var izdarīt. Un būtībā, ja mēs skatāmies uz to, ka ir iespējams kontrolēt sapņus, un to dara diezgan daudz arī, tur nevajag būt austrumniekam, to dara diezgan daudz rietumnieku, ir atbilstoša tehnoloģija, tu vienkārši trenējuši tehnoloģijā, tu to izkopi, un tu to var izdarīt. Un līdz ar to, protams, atkal ir, ejot tālāk, vēl var sasniegt arī tādu pašu līdzīgu, teiksim, līmeni, arī attiecībā ar šo vissmalkāko prāta līmeni, bet mēs galā katrs pats varam padomāt, nu, cik mēs spējam kontrolēt, teiksim, saglabāt, es nezinu, skaidru apziņu, plus mīnus aizmieglot. Tas vienkārši bums un viss, un pēc tam tikai tu jau atmosties, vai ne, nu, normāli kā tas notiek, vai ne, mēs galīgi nepiefiksējam šos momentus. Mēs arī nepiefiksējam arī pat, mums ir normāls nakts laikā ir 5-6, teiksim, šie sapņošanas periodi. Tas, ko mēs atceramies, ir beidzamā perioda sapņošanas pats gals. Un, teiksim, tos visus iepriekšējos ciklus, un katrā šajā sapņošanas reizē, mums ir kā jauna dzīve. Būtībā, mēs izdzīvam, un mums ir pilnīgi loģiskas situācijas, un pilnīgi loģiski viss, teiksim, ir kaut kādi cilvēki visi no tādas... Nomoda saprāta viedokļa pilnīgi nereālas kombinācijas, bet sapnī viss ir kārtībā, tur viss ir kaut kā tā ir laba salikts ir. Bet, protams, paliek interesantāk tad, kad jau tajā sapnī, kad tu saproti, ka tas ir sapnis, un tad kad sāka to manipulēt, tad ir jautrāk tādā ziņā, kad nu, arī kaut tas pats domāšanas process, kad tu mēģini kaut ko analizēt, un tad viņš, diemžēl, daudzus gadījumus vienkārši izšķīst, vai ne, vai, nu, tad noturēt, dabūt to stabilitāti, tā ir tā arī problēma. Bet, nu, bet viss var uztrenēt, tā kā tā. Tas arī ir prāts, un nav nekas cits, bet šie... Un tad līdz ar to vienkārši, kas notiek, mūsu pieredze visu laiku šis, ir vienmēr šis pieredzēšanas momenti, ir viens seko nākošiem, bet viņi ir dažādi smalkuma līmeņi, viņi var mainīties, viņiem visu laiku mainās saturs, katru brīdi mums ir, teiksim, kaut kāds cits objekts, un nekad nav tā, ka mums ir prāts pats par sevi šis, teiksim, uztvarošais moments, bet nav kaut kāda objekta, vienmēr ir kāds objekts. Pa tajā brīdī, kad, teiksim, mēs guļam, vai ne, teiksim, šajā brīdī mums ir, pat ja mums ir šī bezsapņu it kā versija savā ziņā, tad mums ir tas, ka mēs, mums ir, teiksim, nezinu, mēs izjūtam šo miegu, mēs uztveram šo miegu, mums ir varbūt, es nezinu, tur kaut kā tums rādās, ir vēl kaut kas tāds, no grūti pateikt, bet tas tā. Lūk, kas varbūt atšķirīgs arī no rietumu, teiksim, skatījuma veidu budismas dala, teiksim, šos apziņu dažādos apziņas veidos. Un pirmkārt ir redzes, dzirdes, ožas, garšas, taustes un mentālā apziņa. Un parasti, teiksim, tas lielais dalījums ir tikai uzreiz momentāli lielais grupējums ir, teiksim, maņas apziņas, teiksim, sensorās apziņas un mentālā apziņa, jo viņu darbība atšķirās un, teiksim, šīm maņas apziņām, lai viņām būtu, teiksim, pilnvērtīgi uztver, viņām nepieciešams ir pirmkārt jau šis fiziskais orgāns, uz kā viņas balstās, un arī, teiksim, šis objekts vienmēr ir. Savukārt, mentālai apziņai tas kādreiz mēdz teikt, ka ir, teiksim, šis mentālais orgāns, kas īstenībā patiesībā ir iepriekšējais apziņas moments, tas drusku ir savādāks. Bet, nu, teiksim, rietumu šīs, varētu teikt, dalījums būtu, teiksim, tas, ka mēs sakam, nu, visa apziņa, ka mēs to nešķirojam specifiski kaut kāds atbilstošiem uztveres orgānam. Mēs sakām vienkārši, ka apziņa ir, un tad atbilstoši arī mums nav, teiksim, šāda, nu, šāda dalījuma nav. Tad ir nākošais lielais svarīgais sadalījums, ir, teiksim, šī konceptuālā, bet, un varētu teikt, es viņu saukt par nepastarpinātā uztveri, dažkārt viņu arī sauc par kailo uztveri, un kāpēc, teiksim, tas ir, teiksim, to mēs turētās arī redzēsim, jo konceptuālās, viņas atšķirās ar to veidu, kā viņas strādā, jo, teiksim, šī konceptuālā uztvere, viņa strādā caur mentālu attēlu. Teiksim, šis nav tas gadījums, ja, teiksim, kas iepriekš teica, kad jebkurā gadījumā, kad prāts kaut ko uztver, viņš ģenerē mentālu objektu. Prāts tiek ģenerēts šī objekta aspektā. Tas nav tas, jo šeit vēl papildus nāk tas, kad ir šis mentālais attēls, bet par to mēs runāsim drusku tālāk, jo, kad mēs detalizētāk par konceptuālo uztveru runāsim, šeit vienkārši ieskicējot to. Un nepastarpinātā uztvere ir, teiksim, šis uztveres veids, kas strādā bez šī mentālā attēla, ka viņi darbojās tieši, un tās pamatā ir, teiksim, šīs, tas mēs arī redzēsim, teiksim, šī, pamatā tās ir maņu uztveres, tātad redzes, dzirdes, ožas un tā tālāk, šīs piecas uztveres, kuras rodās atkarībā no šī fiziskā maņa orgāna, teiksim, ir tātad nepieciešams ārējais objekts, un iepriekšējais uztveres moments, kas kalpo vienkārši, kas ir, ir kā tā vienība, ja varētu teikt, tā lieta, kas tiek pārveidota nākošajā uztveres momentā, kas ir, mums ir parādījies jauns objekts, līdz ar to ir nākošais, teiksim, brīdis jauna uztver, var teikt. Un tad šos faktors sauc par šo dominējošo objektu un tūlītēju apstāklu, un vienkārši, lai mums nav jāzīlēt, uzreiz arī redzams, teiksim, šīs piecas maņu apziņas, tad līdz ar to, kad mums ir acs, kas ir nonākus kontaktā ar skatu, un mums ir šis, teiksim, iepriekšējais uztveres moments, mums gluži automātiski tiek ģenerēta, varētu teikt, ja rodās redzes uztveri. Mēs redzam attēlu. Un atbilstoši, teiksim, ja mums atkal ir šī aus skaņa, teiksim, šis nu, atkal nepieciešams šis ir, ka tas ir tā uztveres dabā, ka tas ir zinošs kaut kāds, var teikt, subjekts, tad mums ir veidojās šī dzirdes apziņa. Tādā veidā šīs darbojās šīs nepastarpinātās uztveres. Nepastarpināt viņa tādā ziņā, ka viņa neiet caur šo mentālo attēlu. Nav šī mentālā attēla starpā, kā tas vienmēr ir nepieciešams konceptuālajā domāšanā. Līdz ar to šajā gadījumā, es saku, viņi arī tiek teikt, kā kailā uztver, jo viņi it kā, viņi neko nepievieno, teiksim, šim. Viņi vienkārši ģenerē šī objekta attēlu, teiksim, ir šis mentālais aspekts, viņš tiek ģenerēts un uzreiz momentāli arī zināts. Tad vienlaicīgi tikai tas ir. Un kas ir interesanti, kad no budisma viedokļa atšķirībā no tā, kā mēs varbūt interpretēt to rietumos, ir tas, ka prāts it kā iet ārā. Prāts it kā kontaktējās ar šo objektu atšķirībā no tā, ka mēs tagad, nu, tā to pašu redzi uztveram, mēs teikam, ka tas otrādi ir tas, kad fotoni tiek nonāk mūsu tīklenē un tā tālāk, un tad notiek visas šīs fotoķīmiskās reakcijas, bet tā kā tas budismā ir otrādi, ka prāts ir tas, kas iet ārā. Tur arī nevar jau teikt nepastarpināt, jo taču ar jebkuru skatu, ar jebkuru smāžu rodās kaut kāds emocijas, pozitīvs viens negatīvs. Bet tas nav nekāds līdzeklis, kas ir pa starp objektu un to brīdi, kad tu viņu redzi. Tas nāk patiesībā tās emocijas, kas tās nāk līdzi, tas nāk reizē. Un to mēs arī redzēsim pēc tam, ka mēs runāsim par prātiem un mentāliem faktoriem. Bet viņas nav pa starpu, jo pretie gadījumiem, tā kā tu saki, tad būtu tā, ir objekts, emocija un tad ir uztvere. Bet tā tas nav. Mēs redzam objektu. Mums nevajag pa starpu emociju, lai redzētu objektu. Right? Jā. Jā. Jā. Jūs varētu pastāstīt, nu kā tas mentālais aptevās? Es neizprotu. Kas lūdzu? Kas ir mentālais aptevās? Mentālais aptevās, tas vienkārši varētu būt tā kā hologramma praktiski. Tas vienkārši, nu... Mentāls objekts. Jā. Tas ir tas, kas attēlo, var teikt, to uz ko pēc tam viņš attiecās. Nu, pieņemsim, ja mēs domājam par kaut kādu cilvēku, mēs atceramies, piemēram, ja? Tad šajā brīdī tas, kā budismā tiek teikts, ir tas, kad ir šis mentālais attēls tiek ģenerēts. Kurs ir arī sajūtas un nē. Tas būs kā objekts. Viņš būs kā objekts. Kuram pēc tam, teiksim, būtībā šī konceptuālā domāšana, kas pēc tam uztver, var teikt, šo tā, viņš tiek ģenerēta praktiski reizē, bet viņš pēc tam tālāk ir šis uztvers moments, kas var teikt, uztver šo attēlu, attēls ir tikai starpnieks. Būtībā mēs ikā domājot par cilvēku. Jā, konstrukcija. Jā, pēc tam mēs uztveram un apstrādājam, tā varētu teikt, brutalizēt. Mēs esam Bet mēs skrienam drusku priekšu, teiksim, tādā ziņā, ka vienkārši ir, kas ir varbūt arī, lai lietas sarežģītu drusku vairāk, ir, teiksim, arī, ka ir šī mentālā nepastarpinātā uztvera, kas darbojās līdzīgi, bet tā atšķirība ir tā, ka viņai nav vajadzīgs, teiksim, šis fiziskais maiņas orgāns, bet gan viņi ir atkarīgi no tā saucamā mentālā orgāna, un tas ir vienkārši tas, kas šajā brīdī, var teikt tā, kad ir parasti, kā tiek teikt, šajā sistēmā ir tas, kad, nu, pieņemsim, ja mēs kaut ko redzam, tad pirmais ir, teiksim, šī nepastarpinātā maņa uztvera, kas ir, teiksim, šis redzēšana, tātad tur ir objekts, vai ne, teiksim, ir acs, un, teiksim, šis iepriekšējais uztveres moments, kas ģenerē šo redzes apziņu, un ir redzes apziņa tādā veidā, un pēc tam beidzamais moments ir šīs nepastarpinātā mentālā apziņa, kas ir, teiksim, ka viņai nebija nepieciešams šajā gadījumā, lai uztvertu lietu šis redzes, nu, teiks, orgāns, bet viņi vienkārši balstās uz šo iepriekšējo redzes apziņas uztverto informāciju, var teikt, kuru viņi ņem kā savu objektu. Tā kā šis ir viens no tiem gadījumiem, bet pēc tam tālāk arī, teiksim, tiek šie mentālās nepastarpinātās apziņas, arī pieņemsim meditāciju, kas ir jau nu, ļoti koncentrēts meditācijas veids, kas teiksim, arī ir šīs meditācijas veidi arī par Tibetas budismā, šīs teiksim, dzogčena meditācijas un tā tālāk, kurš tieši cenšās it kā noķert šo brīdi, šo, kas ir ļoti, ļoti īsts moments, kur nav, jo parasti mums ir, teiksim, arī, kad redzes, nu, piemēram, mēs redzam kaut ko, vai ne, teiksim, ir redzes apziņa, tad ir šis nepastarpinātais, teiksim, mentālais uztveres moments, un pēc tam ir konceptuālā domāšana, jo kas ir it kā ņem izveido attēlu, un, piemēram, jau pēc tam, nu, piemēram, konstatē, ka tas ir, pieņemsim, tas ir, piekabina vārdu klāt, ir nāk klāt ar visām šīm emocionālu iekrāsēm un tā tālāk. Tā kā var teikt arī, ka tas šis brīdis ir it kā šis pārējais moments, šī nepastarpinātā mentālā apziņa ir pārējais moments starp šo sensoro uztveri un konceptuālo domāšanu. Bet arī viņš var būt arī garāks, teiksim, tīrs uztveres veids, kad ir arī nu, ļoti koncentrēts meditācijas apstākļos. Vēl, teiksim, kas mums ir ļoti būtiski, mums ir saprasti gal galā, vai tā informācija, ko mēs uztveram, viņi pareizi vai nepareizi. Un te atkal tas, teiksim, tas veids, kā šīs kļūdas var parādīties vai neparādīties, ir atšķirīgs dažādos uztveres veidos. Un tad, teiksim, mēs varam visu šo uztveri iedalīt, vai teikt, patiesos un kļūdainos, un kas tad noslēgs šo patiesību vai nepatiesību, ir būtībā attiecībā uz nepastarpinātu uztveri ir tas, kas tai parādās. Un vai šie objekti, kas, ja viņi parādās, vai viņi tiešām pastāv tādā veidā, kā viņi parādās. Un te, teiksim, atkal, nu, tās kļūdainās, nu, teiksim, uztveres gadījumā, teiksim, būt, nu, piemēram, ja mēs redzam zilu krāsu sapnī, un liekas, a, kas tur kļūdains? Kļūdains ir tas, ka pirmkārt tā nav redzes apziņa. Un mums šķiet, ka mēs redzam, bet patiesībā tā nav redzēšana, tā ir tīra mentāla apziņa, un būtībā tāpēc var teikt ir kļūdaini, jo sapnī nav reāli tā, teiksim, nu, nezinu, mēs redzam zilu ziedu, vai ne? Šādas zilas lietas nepastāv. Un, bet mums ir šis, var teikt, šis apziņas moments, kas it kā ir uztvēris šo zilo ziedu, un līdz ar to, teiksim, viņš ir uztvēris kaut ko, kas nav tādā veidā, teiksim, eksistējošs, vai ne? Un šie, vai, teiksim, ir tipiski tiek teikt, es nezinu, vai tas tā ir, bet ļoti klasisks piemērs, budismā ļoti mīlu, vienmēr runāt par kataraktu, vai ne? Un, teiksim, katarakta tāpēc, ka tā lieta ir tāda, ka katarakts gadījumā esot tā, ka cilvēks redz kaut kāds tā kā, krītošus matus, vai ne, vēl kaut kur viņš arī redz uz kaut kādus šos objektus, kuru reāli nav, bet tieši dēļ tās acis defekta dēļ viņam parādās kļūdaina uztvere. Un tāpēc tas ir atkal šie krītošie mati, būtībā ir, teiksim, mēs redzam kaut kādu galdu, piemēram, uz kuru it kā ir šie mati, bet tur šo matu patiesībā nav. Mēs redzam galdu, mēs redzam viņu kļūdainā veidā. Un tas ir tas, teiksim, kad viņai parādās kaut kas nepareizā veidā. Un līdz ar to, teiksim, ja mēs pārējām tagad pie konceptuālā uztvera, konceptuālā uztvera ir, mums jāsaprot uzreiz, ka tas ir sarežģītāks uztveres veids, un pirmkārt, tas vienmēr tas ir mentāls. Tas vienmēr būs mentālās uztveres veids, tas nekad nebūs sensorās uztveres veids. Jo sensorā uztvera, kā jau mēs tagad noskaidrojām, tur šis attēls nav vajadzīgs, tur lietas tiek uztvērtas pa tiešo. Ja? Tātad tur ir objekts, un prāts viņu uztver tieši bez šī mentālā attēla starpniecības. Šis mentālais attēls kādreiz arī tiek teikts, ka viņš ir mums tā kā nepieciešamais līdzeklis, bet viņš parādās sajaukts kopā ar to, var teikt, objektu attēlu, bet kas ir tas sliktākais, mēs neredzam to starpību. Mums viņš parādās kā viens nedalīts sajaukts miksējums, šis projicētais attēls, kopā it kā ar to šo objektu attēls ar šo mentālo mūsu konstrukciju, un līdz ar to mēs viņu, teiksim, bet mēs uztveram to kā šo objektu, un tāpēc varētu teikt, ka no tādu vietu, skatoties visi šī konceptuālās uztveres gadījumi, visi, teiksim, mūsu domāšana, atcerēšanās un tālāk, viņi ir maldīgi tajā ziņā, ka tas nav tas objekts, kas tiek vai nu izsaukts, vai nu, teiksim, tiek uztverts, bet tāpēc, ka viņš balstās uz šo mentālo attēlu, bet šeit ir vēl nians, protams, starp šo parādīšanās veidu un, teiksim, eksistences veidu, jo mums var arī būt, teiksim, mums varbūt konceptuāla domāšana, kas ir pilnīgi pareizi no tā viedokļa, ka tāds objekts eksistē, mēs viņu uztveram ne tādā veidā, mēs viņu uztveram caur šo mentālo attēlu, bet objekts eksistē. Un varbūt arī gadījums, kad es nezinu, mēs domājam par rozā ziloni, kur, teiksim, mums ir gan šis uztveres veids, tātad mentālais attēls, kas reprezentē šo rozā ziloni, bet, teiksim, šī rozā ziloņa tomēr nav. Bet mēs varam, tomēr, neskatoties to, mēs varam par viņu domāt. Un teikt, tas tā būs gan maldīga, gan arī kļūdaina vai nepareiza uztvere. Bet jebkurš gadījums, kad mēs domājam, vienkārši viņš ir maldīgs caur to, ka tur nāk iekšā šis mentālā attēla, ir, teiksim, starpniecības moments, kas tiek teiks, ka tas nav, nu, teiksim, pareizs savā ziņā. Un, teiksim, tā niens, protams, arī šis uztveres veids, viņš ir arī sarežģītāks ar to, ka viņam arī ir plašāks šīs funkcijas, kā viņš strādā. Jo konceptuālā domāšana, tas vienmēr viņš sasaista vai, nu, teiksim, šos objektus ar vārdiem un konceptiem, bet tas arī būs vienmēr arī viss šīs emocijas, viņš vienmēr kaut kādā veidā iekrāsos, viņš kaut ko papildus piešķir tam, kas ir, teiksim, šim objektam, atšķirībā no tieši šīs tiešās uztveres, kas, piemēram, ir redzēšana, dzirdēšana, šī informācija vienkārši ienāk bez kādas, teiksim, šīs papildu apstrādes, bet konceptuālā domāšana kaut ko pieliek klāt, kaut ko vienmēr, teiksim, papildus tam, kas it kā ir šim objektam, nāk šī papildinājums. Jo, piemēram, teiksim, ja mēs domājam, tas ir galds, piemēram, jau arī vienkārši galds. Mums tātad ir pirmkārt, mēs redzam, piemēram, mēs redzam galdu, un papildus tam uzreiz aiz šīs redzēšanas momentu virknes aiziet šīs konceptuālās domāšanas virknes, kas jau balstās uz galdu attēlu, kas sasien galdu kopā ar terminu. Galds, teiksim, tātad arī šo burtu kombināciju, līdzskaņu, patskaņu kombināciju, kuram pašam par sevi nav nekādas nozīmes, bet mēs par cik esam visi vienojušies, ka šādu veidu objektu mēs sauksim pa galdu, tad šī koncepcija viņa sasien to kopā, viņa sasien kopā kaut kādu jēdzienisku saturu mūsu šo uztverto informāciju. Vai arī vēl advancētāk, jo, teiksim, šo skaņa nepastāvīgi, tātad mēs piesienam klāt jau divas lietas, mēs tātad ir skaņa, ko mēs esam varbūt uztvēruši, ja arī balstoties uz šie mentālo attēlu, skaņas mentālo attēlu atkal šajā gadījumā, un mēs piesienam klāt viņai kvalitāti, ja, teiksim, nepastāvību. Tāpēc es saku, tas ir sarežģītāks veids, kad mēs kombinējam jau šos attēlus un mēs apstrādājam būtībā šo sensoro informāciju. Un līdz ar to arī, teiksim, jebkuras koncepcijas, viņas vienmēr darbojas šajā veidā, kad, teiksim, ja tā ir koncepcija, viņi vainu pirmkārt jau piešķir vārdu, teiksim, mums tā liekās, ka pats pasiem ziets, tas, vēl kaut kas tāds. Tikko mēs esam kaut ko, ko mēs redzam, esam nosaukuši, pat neverbalizējot, vienkārši, ka mēs esam viņu izšķīruši, teiksim, un piešķīruši viņam, teiksim, šo nozīmi, tā jau ir konceptuāla domāšana. Un, protams, arī vēl tālāk, ja mēs aizējam, kad labs, skaists, tā tālāk, šis viss arī ir konceptuālās domāšanas rezultāts, un līdz ar to, teiksim, tas ir tāds būtisks. Un tur arī faktiski mums veidojas visvairāk problēmas, jo teiksim, ar to tiešo uztveri mums ir daudz mazāk savā ziņā problēmas, ja mums ir visi kārtībā ar šo uztveres orgānu, un teiksim, tad visiem, teiksim, pareiziem apstākļiem, ja tā varētu teikt, mēs mums nav, teiksim, nu, arī par šiem apstākļiem runājot, kādreiz saka, piemēram, ka nepareizs uztveres veica, kad, nu, ja mēs sēžam laivā, mums liekas, ka, piemēram, ka koki kustās, vai ne, bet īstenībā mēs kustamies, un tas vienkārši tas, ko mums ir uzreiz momentāli grūti izšķirt, vienkārši ar tiešo nepastarpinātu uztveri, mēs to nevaram nekādā veidā uztvert, bet saskaņā ar budismu, tas būs it kā nepareizs uztveres veids tajā ziņā, kad nu, ne jau mēs kustam, ne jau šie koki kustās, vai arī mēs redzam, koki kustās, bet patiesībā ir tas, ka mums ir kā jāpiedz, ka laiva kustās. Bet tas ir konceptuāli. Tas ir pēc tam konceptuāls, protams. Nē, uztverēji redz atkal, uztverēji tev, tu tieši uztveri, ka koki kustās. Jā. Koki kustās? Nu jā, koki kustās. Tas nav, kas viņi teiks, ka tas ir nepareizi. Tas nav, labi. Nu, te arī, teiksim, tad ir tās galvenās, svarīgākās starpība ir tas, ka maņu uztveri ir tīri uztveroši, teiksim, veids, uztveri uztveroši, nu, tas tā nelabi skan, bet, nu, es nevarēju īstenībā atrast, kā labāk to pateikt. Viņš vienkārši ir jeb apzināšanās veids, kas it kā nekam nepievieno, bet konceptuāli uztveri vienmēr ir reaģējoši un savā ziņā tā kā atstarojoši. Viņš it kā reaģē šo situāciju, viņš viņai piešķir kaut ko klāt, viņš dod papildus, teiksim, garšu. Un līdz ar to arī, teiksim, ar šīm domām un koncepcijām, tas ir tas reakcijas veids, kā mēs reaģējam šo sensoro informāciju. Un līdz ar to arī tas ir tas, kur mums būtu jālūkojās, ja mēs kaut ko gribam mainīt savos, teiksim, šajos uztveres mehānismos, jo nu, mēs varam uztrenēt varbūt labāk savu redzi, lai tā būtu asāka vai nezinu, savu dzirdi vai tā tālāk, bet tas nav tas būtiskākais. Būtiskākais ir mums viss tā šī atslēga mūsu transformācijai tieši šajā konceptuālajā uztverē. Un, lūk, līdz ar to mēs arī varam teikt, ka, nu, ja, kā es teicu iepriekš, ka, ja mums ir, teiksim, ir fiziska acis forma un iepriekšējais apziņas moments, tas pilnīgi automātiski tas ģenerē šo redzes apziņu. Mēs redzam skatu šajā brīdī, ja, un pēc tam atkal, kad šī doma, ka tā ir forma, tas ir kā, tā ir tā reakcija uz šo skatu, tātad tas ir nākošais moments, tas nenāk vienlaicīgi. Lai arī mums šķietam, teiksim, tas brīdis, protams, ir ļoti prāta darbība ir ļoti ātra un līdz ar to arī, teiksim, šie momenti nemitīgi mijās, vai ne? Un tas mums ir grūti varbūt uzķert šo starpību, kad viņš jau ir aizgājis, teiksim, šajā nākošajā uzturas formā, bet vismaz labi mums ir nepieciešams varbūt apzināties šo lietu un arī saprast to, kad nu, pirmkārt jau, piemēram, gadījumos, ka piemēram mums kaut kas ļoti nepatīk, ja, teiksim, mums nepatīk kāds skats vai mums nepatīk kaut kādu vārdu, ko mēs dzirdam. Atkal jautājums ir par to, saprast, kad šo patikšanu, nepatikšanu, tas nāk pēc tam, tas ir tas veids, kā mēs paši savu konceptuālo uztveri mēs izkrāsojam šo situāciju. Jo tas, kas, teiksim, ko mēs reāli dabojam savu šo nepastarpināto uztveri, ir vienkārši ir skats, ir skaņa, ir, teiksim, garša, ir kaut kāda taustas izjūta, bet visas tālākās, teiksim, šīs reakcijas, kā mēs apstrādājam šo informāciju, tas ir mūsu, jau, teiksim, šīs konceptuālās domašanas, tā ir mūsu reakcija uz šo informāciju, kas ir ienākusi ietā, kas pati par sevi praktiski nav ne laba, ne slikta, ne teiksim, arī, teiksim, tās lietas, kas mums rādās, labas vai sliktas esam, teiksim, jā, pirmā lieta ir tas, ka mums ir jāsaprot, kad viņas nav pašas par sevi, tās nav īpašības, kas piemīt šiem objektiem. Kaut gan daudzas gadījumas mēs varam teikt, ka šī objekta ir piemērota, lai viņām mēs varētu pēc tam caur savu konceptuālo domāšanu piemērot šīs īpašības, tas ir cits stāsts. Bet, teiksim, ka ne jau šajos objektos sēž šī patikšana vai nepatikšana, labums vai sliktums vai smukums, nesmukums un tā tālāk. Tas viss nāk caur mūsu jau konceptuālo uztveri. Bet tas jautājums ir par to, protams, ka tas nāk tik ļoti ātri, ka tajā brīdī, kad mēs vienkārši, un mēs esam pieraduši automātiski reaģēt uz šīm lietām, kas, protams, ir pareizi zināmās situācijās, jo, teiksim, ja mēs mūsu evolucionārajā attīstībā, ja mēs uz visu reaģētu ar nemitīgu analīzi un tā, tagad ir tas moments, un tagad tas ir moments, mēs jau būtu sen vai nu apēsti, nomedīt un tā tālāk, vai ne, ja arī paši nespētu neko noķert, jo caur šiem, teiksim, automātiskajiem mehānismiem uztrenētiem ļoti ātriem, mums palielinās reakcijas ātrums. Un tas ir tas, kas protams, ir zināmā situācijas ir labi, bet zināmā situācijas tas atkal nav labi, ja tas, teiksim, nodrošina mums nepārāk labs rezultāts. Tā kā līdz ar to atkal šis konceptuālās domāšanas treniņš, tas ir pirmais jau, teiksim, viņš tomēr sākās ar analīzi. Un tad, teiksim, līdz ar to tikai atkal atšķīvi, teiksim, arī, protams, konceptuālā domāšanā šajās koncepcijās vienmēr atkal ir patiesas, teiksim, vai teiksim, nu, mēs varam teikt patiesas koncepcijas, un ir atkal tās, kas ir maldīgs, un šeit ir tas, ka konceptuālā uztverē objekts ir eksistējošs objekts, un savukārt kļūdainai konceptuālā uztverē šie objekti vienkārši neeksistē. Un līdz ar to, piemēram, ja mēs sakam, ka skaņa nepastāvīga, saskaņā budistu, pat cik šīs skaņas, teiksim, moments aiz momentu nemitīgi viņi visu laiku mainās, līdz ar to tātad viņi ir, tā ir patiesa konceptuāla uztvera, jo tā saskana realitāte. Un, teiksim, šajā gadījumā mums ir šis mentālais attēls, nepastāvīga skaņa, kas, viņš atbilst realitātei, ka tas ir eksistējošs objekts. Savukārt, ja mēs domājam, ka es nezinu, pieņemsim, ka skaņa ir pastāvīga, tad tas savukārt būs, mums konceptuālai uztverē ir objekts, pastāvīga skaņa, kurš neatbilst realitātei. Nu, tāpat kā rozā zilonis, teiksim, mēs varam par to domāt, mēs varam viņu uztvert, bet mēs viņu nevaram uztvert pareizi. Jo atšķība ir tā, ka, teiksim, kad pastāvīgi skaņa un rozā zilonis, tie ir neeksistējuši objekti, kurus mēs varam iedabūt savā konceptuālajā apziņā, bet viņi, teiksim, viņi kopumā viņi pareizā veidā viņus nav iespējams zināt. Ja? Teiksim, tas pirmkārt ir budismu, teiksim, eksistējošas parādības definīcija, tas, ko var zināt, var teikt, pareizā veidā. Druski šķiet subjektīvi, teiksim, līdz ar to, ja ir kāda parādība, pieņemsim, abstrakt runāt uzreiz, teiksim, kuru nezin neviens prāts, tad tādas parādības nav vienkārši tāda nevar eksistēt. Ja kaut kas eksistē, tad noteikti ir kāds prāts, kurš spēj to pareizā veidā zināt. Un šie diezgan, līdz ar to arī tas uzreiz, protams, sasaist kopā to, ka mums ir, protams, ir pirmkārt ir tātad nepieciešams prāts, lai vispār pārliecinātos par kaut kā eksistenci. Ja nav šī prāta, tad mēs vispār nevaram, mēs vienkārši nevaram pateikt, vai kaut kas eksistē vai neeksistē. Bet līdz ar to, teiksim, ja neviens prāts nespēja uztvert kaut kādu parādību, tad mums tomēr jāsasina, ka šīs parādība vienkārši neeksistē. Un tas, protams, atkal nenozīmē to, ka atkal kaut kādi prāti, pieņemsim, uztver kaut ko vienu, un citi prāti neuztver to, un tas nenozīmē, ka šī parādība neeksistē, tāpēc, ka vienu prāti viņu neuztver. Bet vienmēr šajā gadījumā, ja tas ir eksistējošs fenomens, eksistējošs parādība, vienmēr būs kāds prāts, kas to zinās. Un ja nav neviena šāda prāta, tad šī parādība neeksistē. Skatos, ir drūmas sejas, un cilvēki jau pamazām jau... Es nekādu domāt, es visu varu iedomāt, es rozalsu. Jā, absolūti. Viņš neeksistē, tāpēc, ka... Mēs visi viņu iedomājamies, bet es saku, visiem eksistē, teiksim, varētu teikt, šī rozā ziloņa uztver, par to es nestrīdos. Visiem jums eksistē šajā gadījumā mentālais attēls ar rozā ziloņu. Kurš tiek uztverts? Viss ir kārtībā. Bet dabā atrast to rozā ziloņu varētu būt drusku problēma, es pieļauju. Jums eksistē kā jums? Jā. Mēs visi to tā iedomājamies. Jebīgi. Nē, bet es saku, jautājums ir par to... Kārma eksistē? Nē, tieši tā, tāpēc, ka, ja teiksim, nu, tas atkal, protams, ir jautājums par uzskatiem šajā gadījumā, ja? Es uzskatu, ka viņi eksistē tāpēc, ka saskaņā šo fotisku lietu ir prāti, kuri pareizā veidā zina kārmas eksistēns. Tam es arī piekrītu. Bet tas nenozīmē, ja mums ir kaut ko vieglāk iedomāties, ka tas eksistē. Tāpat arī, ka ja ļoti daudz cilvēki domā, ka kaut kas eksistē, tas nenozīmē, ka tas eksistē tiešām. Un, teiksim, ar skaitu ar to nevar. Kas? Ja kurš izgudrojas, ir tam izdomāts un tad atklāts. Nu, tā varētu arī teikt. Vispār tas ir ļoti interesants moments, arī kā šādas lietas parādās, teiksim, jo mums kādreiz liekas arī, ka ir šie, teiksim, kaut kādi, nu, teiksim, šie, nu, zīmīgie sapņi, piemēram, ir kaut kādi. Un, ja, teiksim, nu, nezinu, kā Mendeļēja tabula vai nekas cilvēkam kā parādās sapnī, vai ne, un bet tas atkal tas jautājums ir par to, protams, it kā atkal nav tā, ka pa priekš ir doma, un pēc tam mēs viņu domājam, ja, viņi parādās reizē, un tas nav tā, ka, teiksim, ka klīst apkārt kaut kādas domas, un mēs esam tā kā filtri, un tagad mēs tagad uztvērām šito domu, tagad mēs uztvērām šito domu, tas ir kā viņi parādās reizē no mūsu prāta. Kas? Nē, bet, nu jā, bet tas ir jautājums vienkārši patiesība, tas ir neģenerēt šīs domas, jo teiksim, budismā es saku, nav tā doma, ka mēs ķeram šīs domas un filtrējam viņas kaut kādā veidā. Mēs veidojam savu apziņu, teiksim, atbilstot šīs konceptuālās domas, jo, teiksim, viņas parādās ar saviem attēliem, tas ir tas veids, kā mēs teiksim, arī par šiem attēliem runājot, vienkārši tas ir viņas, kādreiz tiek salīdzināts, ka tas tā kā brilles. Ja, teiksim, mums ir kaut kādas izplūdus tāda neskaidra vīzija, tad mums ir, teiksim, mēs izmantojam brilles, un mēs tagad redzam skaidri, bet mēs to brīļu stiklu, mēs it kā tas attēls, ko mēs esam uztvērējuši, viņš ir kopā nāk ar, it kā var teikt, šo brīļu stiklu, teiksim, var teikt attēlu, ja, ko mēs esam uztvērējuši, piemēram, mēs skatāmies uz galdu, mēs uztvērām galdu, Un mēs skatāmies caur šīm brillēm, mēs it kā redzam to galdu, bet mēs it kā, viņš nāk kopā, saskaņā ar budismu, viņš nāk kopā sajaukts ar šo, var teikt, brilļu attēlu, un teiksim, un caur, viņš nāk caur brilļu starpniecību. Un līdz ar to mēs it kā neesam tiešā veidā, var teikt, mūsu prāts nav šajā gadījumā tiešā veidā kontaktā ar šo galdu. Un tad... Šis ir tas atkal, šis mentālais attēls, tāpēc vienmēr ir it kā, teiksim, viņš ir reprezentācija savā ziņā, teiksim, tam objektam. Tas nav tas objekts, bet viņš nāk parasti, viņš it kā var teikt, tas ir tas veids, kā mēs, pieņemsim, domājam par objektu. Mums ir šis mentālais attēls objekta, un viņš, pieņemsim, es domāju tagad par Pētertoni. Tad šajā gadījumā, teiksim, man ir šis mentālais Pētertoniņa attēls, bet tas, par ko es domāju, es nedomāju par mentālo attēlu. Es domāju par Pētertoni. Šis mentālais attēls ir šī Pētertoņa reprezentācija. Bet tas, ko es uztveru, patiesībā nav Pētertonis. Tas ir mentālais attēls. Un te ir tā starpība. Es domāju par Pētertoni, bet uztveru faktiski šo mentālo attēlu. Tāpēc jebkura konceptuālā domāšana ir, teiksim, maldīga. Bet pa cik Pētertonis dabā ir apskatāms, aptaustāms un visā citādi eksistē, to viegli mēs varam pārliecināties ar sensorām apziņām. Ar tieši šo nepastarpināto uztveri, tad man atliek secināt, ka tā ir pareiza koncepcija, ka es domāju pareizi īstenībā, jo tas ir eksistējošs objekts. Un līdz ar to, teiksim, tas ir, nu, tas ir, protams, vienkāršāk. Kārma ir ļoti sarežģīts lieta, tāpēc, ka pirmkārt tas ir laikā un telpā, var teikt, izsmērēta parādība, ko mums neizdodas tik viegli uztvert. Un tāpēc arī tiek teikts, ka ir atkal budismā ir trīs tipa, teiksim, parādības, ko var atkal ar dažādi uztveres veidiem. Ir, teiksim, šīs, kā var teikt, atklātās, manifesti, tas būtu tā kā tieši redzamas parādības, nezinu, kā šis galds. Nevienam nav nekādu šāpu, to var aptaustīt, to var redzēt, var dzirdēt, visādos veidos mēs viņu varam uztvert. Un tad, teiksim, ir slēptas parādības, teiksim, kā teiksim, nepastāvība vai tukšums, kas ir, mēs viņus nevaram, teiksim, momentāli tiešā veidā uztvert. Mēs nevaram to redzēt, mēs nevaram to dzirdēt, bet mēs varam to, vismaz sākumā, teiksim, to uztvert caur tā saucamo inferenciālo domāšanu, jo, teiksim, caur inferenci, kas nozīmē vienkārši caur loģisku argumentu kaut kādu sēriju, kas mums pārliecina. Piemēram, ja mēs redzam dūmus, mēs pieņemsim normālā situācija, ja tur nav, teiksim, citi, tur kaut kādas karaspēka mācības, nezinu, zibens nav iespējas vēl kaut kas, mēs varam domāt, tur ir uguns, vai ne, mēs varam iedomāt, bet tur ir kaut kāda māja, vēl kaut kas tāds. Mēs varam to izdomāt, un mēs varam saprast, teiksim, uztvert šo parādību caur šo inferenciālo uztveri. Un pēc tam ir ļoti slēptās parādības, kur faktiski mums ir vajadzīgi vai nu, teiksim, kaut kādas ticamas personas liecība, jo, piemēram, patiesībā ir karmas, teiksim, darbība viens no šādiem, bet patiesībā šādi jautājumi nemaz nav tik... varbūt nesaprotam, jo, piemēram, mēs varam mūsu dzimšanas laiks. Kā mēs to varam uzzināt? Mēs caur kaut kādiem loģiskiem argumentiem nevaram uzzināt. Mums atliek tikai paļauties uz mūsu, teiksim, nezinu, mātes liecību, pieņemot, ka viņai nebija nekāda iemesla, teiksim, melot par mūsu piedzimšanas laiku. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam to zināt, vai ne? Un tas līdz ar to arī... Tad, protams, mums nākas drusku panalizēt to avotu, uz kuru mēs balstamies caur to, cik viņš ir ticams, vai tur varētu būt vai nevarētu būt, teiksim, kaut kādas maldināšanas vajadzība vai iepriekšējo pieredze vai vēl kaut kas tāds. Vai ne? Tas, līdz ar to atkal ir, mums vienmēr ir jāsaprot, ar kādu informāciju mēs strādājam, no kādiem avotiem tā nāk, un tas ir atkal, mēs varam aiziet ļoti garā, plašā diskusijā par skolotājiem un citām lietām, kas teiksim, atkal ir... saistīts ar to, un kas patiesībā ir svarīgi jautājumi, bet šī nav mūsu šodienas diskusijas ietvarā, es domāju, pietiekoši konkludētas lietas jau tāpat ar šiem prāta faktoriem. Par faktoriem runājot, tā būs, man liekas, drusku vieglāk diskusijas daļa, jo tiksim, tā ir vieglāk varbūt saprotam šie gauži tehniskie, varbūt konceptuālās nepastarpinātās uztveres jautājumi, tie ir sarežģītāk, man liekas, tie ir, kā es jau jūs laicīgi brīdināju, ka, teiksim, ka būs arī šāds sarežģītāks drusciņu lietas. Tā kā neliels, teiksim, pacietības moments, un tad jau, varbūt, tiksim tam cauri. Vai vēl kaut kādi jautājumi uzreiz tagad šobrīd? Jā, bet tas ir tādi, pavisam es teiktu, mēģinājumi, kas galīgi autiņos, vai ne, tas ir tāds... Tev to var izdarīt. Tas nav nekas tāds sevišķi. Bet kas īstenībā, tas izraisa ļoti interesants emocijas, jo tas ir tāds kaut kāds, wow, tāds, tāds kaut kāda ļoti liela tāda prieka, teiksim, tā sajūta ir, kad, un tā liekas, tāda fantastiskā brīvības sajūta uzreiz, kad, okay, uzreiz tāda druģēna, ko varētu izdarīt, bet tāds uzreiz tāds zibenīgi, vai ne, un tad parādās visādas nianses, jā, ka tur Nē, sapņos ļoti daudz, ko var izdarīt. Es saku, tur iet caur sienā, bet kādreiz arī, kas ir interesanti? Kas? Tas nebija šausmīgi ilgs treniņš, bet kas bija interesanti, ka viņš nāca kā blakus produkts. Es godīgi sakot, netrenējos uz to. Vienkārši tajā brīdī es vairāk centos darboties drusku ar koncentrācijas meditāciju. Kas šīs samatki, teiksim, meditācija, kas vienkārši domā uz koncentrācijas attīstīšanu. Tā kā saka, kādreiz meditācija jauki blakus efekti, par kuriem mēs pat, teiksim, nejūtam. Pēc tam sāka vienkārši tādu laiku pa laikam kliks parādīties tādu sapņu. Ļoti īsi momenti, kur teiksim, pateicoties kaut kam, kas bija galēji neloģisks, vienkārši izdevās izpīpēt, ka tas ir sapnis īstenībā, un tad uzreiz tā brīvības sajūta. Bet kādreiz arī bijis tā, ka sapnī, Es vienkārši atceros pēc tam vēlāk, kad to filozofēšanu un domāšanu, tas bija vienreiz tāds interesants, ka uz kaut kāds it kā augsts ēkas jumta, skatoties lejā, Nu, it kā varētu lekt lejā, principā tas laikam ir sapnis tomēr, bet ķem tas nav sapnis, tas diezgan stulbi tā sanākt, vai ne? Bet varbūt tas ir sapnis, bet un galas, jautrākais bija tas, ka lejā bija pārkita grīda, vai ne? Bet nu, tas it kā būtu jāsaprot, ka tas ir sapnis, bet nu, bet nē, nu, sapnī tas likās ļoti loģiski, ka tā ir pārkita grīda, pa kuru brauc trolejbus un tā tālāk. Tas, bet, bet tā, tā domāšana, jā, tas ir jautrs. Tas, tas... Jā, jā, absolūti. Jā, jā, jā, nu tas, tas jau arī kādreiz zināk... Vai tas ir jau nomots? Nē, tas nav nomots, tas ir sapnis. Nē, tas, tā, bet tā ir kaut kāda, bet mēs vienkārši kādreiz ir tā, ka mēs īsti neapzināmies, ka tas ir sapnis, bet, bet man šitas nepatīk. A, davai nākošo, davai nākošo. Un zreiz un tā, vienkārši kliks, kliks paslēdzēt, bet īstenībā mēs tā līdz galam neesam sapratuši, ka tas, tas ir sapnis. Un tā ir tā atšķirība, jo, teiksim, kā arī vienmēr tiek teiks, ka pirmais, ja mēs no sapņa trenējamies vienkārši atpazīt sapni kā sapni, un tad tur ir speciālas metodas, kā to dara, vai nekad, un, piemēram, es nezinu, un pirmais ir tas, ka parasti mums ir, kad dienas laikā mēs pārbaudam, mēs skatāmies, vai nē, un, piemēram, laiku pa laikam pārbaudam, vai šitā vispār, vai tagad es neesmu sapnī gadīgi pēc. Un tad, teiksim, tas tipiskais pasākums ir, ka mēs cenšamies skatīties kaut ko, kur ir kaut kāds diezgan daudz detaļas. Mēs skatāmies uz mūsu dalnām un skatāmies, vai tur ir līnijas, teiksim. O jā, līnijas ir, viss ir kārtībā. Bet es atceros, ka šitā kaut ko līdzīgi mēģināt darīt sapnī, un es skatos dalnām, jā, līnijas ir, viss kārtībā. Bet jautrākais bija tas, ka dalns bija šitā. Ne? Līnijas ir, viss kārtībā, vai ne? Tā kā... Tas nevienmēr strādā, vai ne, tāpēc tas ir, ne, tas ir interesants, tas ir vienkārši tāds izklēdējošs blakus vingrinājums, kas patiesībā pats par sevi nav nekāds, jo, bet ar to var aiziet, protams, uz atkal ļoti interesantām lietām, kā, teiksim, ka sapnī var, piemēram, meditēt, un kas patiesībā tiek teikts, ka tas ir daudz spēcīgāks veids, jo, pirmkārt, mēs jau esam mentālā telpā, varētu teikt, nu, mentālā vidē, jo tas ir, un mēs varam taisīt tos eksperimentus, kur mums ir nepieciešams, kas ir tikai laboratorijas vide, mums ir, ne, ja mēs gribam eksperimentēt ar mentālām parādībām, mums ir nepieciešama mentālā telpa, kas parasti mums ir normāli, teiksim, to radīt, ir diezgan grūti, bet šajā gadījumā, kad mēs esam nonākuši sapnī, un tad mēs gribam, teiksim, eksperimentēt ar šīm mentālām parādībām, mentāliem procesiem, tas ir daudz interesantāk, tāpēc, ka it kā jau gatavs uzreiz lieta ir, ar to varētu tad iet tālāk, bet tā problēma ir tas viņu noturēt. Un viņi, teiksim, nu to, jo tikko, ka daudzos gadījums, tikko mēs kaut kam pieķeramies īsti klāt, viņš izšķīst, un mēs pamostamies no tā, ka, nu, jā, bija kā sapnis, bet pagātnē jau faktiski, tas jau, mēs esam viņu izjaukuši ar to pārmērīgi, it kā varbūt uzmanības uzreiz iecerišana iekšā. Man ienāca pēdējā interesanta doma, ka tas, kas notiek sapnis, vai tas arī pārmērīgi? Tiek teikt, ka vispār jā, bet es esot daudz vājāk. Daudz. Īstenībā tā slikta lieta, jā, jo sapņos, jā, tā ir sarežģīta lieta, bet es gribētu teikt, ka sapņos viņi ir vājāk noteikti, tāpēc, ka mums arī tā motivācija faktiski ir, nu, tāda, nav tik spēcīga, teiksim, tomēr kā nomot laikā parasti. Kas? Jā, bet viņi nav pabeigti karmiskā darbība for sure, bet, teiksim, tas, ka tev ir motivācija, tu veic kaut kādu tā kā darbība, tev nav objekti, jā, un tev nav, teiksim, nobeigumi arī droši vien. Kaut gan varbūt arī nobeigums, ka tu esi tādā ziņā, ka tu esi ļoti apmierināts, ka tu esi to cilvēku nogalinājis, un ja viņš vēl vienies parādīsies, viņu nošaušu vēl vienies. Ja sapnī to tu var izdarīt, jo neteiks, nu, klakts. Nē, viņš nav beigts, jā, un tā ir tā atšķīja, tāpēc es saku, nedabū pilnu karmisko to. Bet pa cik tev ir emocija pavadošā, traucējošā emocija, piemēram, kaut kāds ir, nu, ja tu nogalini parasti, tas nav aiz mīlestības, vai ne, tā kā... Tas vienmēr būs ar kaut kādu pavadošu traucējošo emociju, un teiksim, tu it kā iesaisties darbībā, ja? Labi, okei, okay, tā nav, tā ir mentāla darbība, bet tas atkal, viņš atstāja, protams, kaut kādas iespaidus, bet viņam ir vājāks iespaidus, noteikti. Tā tiek teikts. Kāds varētu būt mērķis sapņu kontrolēšanai no budistu viedokļu, vai šāds treniņš palīdzēja, teiksim, nāmas priekšu? Jā, nē, nu, tās tur ir vesela virkne, teiksim, šo priekšrocību. Pirmais ir tas, kad mēs iemācamies darboties ar smalkāku prātu līmeni. Tas ir tas vien no svarīgiem punktiem. Kas līdz ar to mums palīdz pēc tam jau, teiksim, tādos nopietnākās, ir sarežģītākos meditācijas veidos. Un, protams, tas mums sagatavo arī, teiksim, tālākam darbam ir vēl pāriet uz nākošo varētu spēles līmeni, kas ir, teiksim, uz vismākoko prātu līmeni, kas ir, tad, teiksim, kad mēs varētu, jo, ja mēs spējam, piemēram, aizmigt jau un pamosties un visu to apzināti, iet caur apziņu saglabāt. Tad mums, protams, ir daudz lielāka iespēja, ka mēs spēsim arī nu, uzsākt šīs prakses, kas ir saistīts ar šo smalkākā prāta līmeņa sasniegšanu. Tā kā tur ir tie labumi vairāki. Un katrā ziņā tā nav, teiksim, tikai nu, tukša izklaide, teiksim, vai kaut kādu, nu, eksotisku, pilnīgi nereālu ceļojumu baudīšanu, vai kaut kādu situāciju izbaudīšanu. Tas nav izklaides veids, it kā. Un ir pat tiek teikts, ka šīs prakses ir daudz efektīvākas tieši šajā, nu, teiksim, miega jogā, jo tas prāta līmenis, ar ko mēs strādājam, ir daudz smalkāks nekā nomod prāta līmenis. Un līdz ar to, caur to, it kā tiek panāks lielāks efekts. Tā tie teikt. Par to es nemāku neko teikt, jo kādas praktiskas pieredzes nav tā kā. Tur jau droši vien tad vajag būt arī kaut kādai pieredzei tajā rupijā līmenī. Jā, absolūti. Tad tikai spēj aiziet. Nē, nu, absolūti. Tu nevar sākt. Nē, tas ir tāpat, kā es domāju, kā jebkur citu lietu. Ja teiksim, nu, tas man atgādina drusku to anekdotu, kā bija vienreiz arī pēc operācijas, vai ne, tad cilvēkam ir tagad atkal piešūt roku atpakaļ, viņš saka, bet dakteri, es varēšu spēlēt klavieres? Dakteri saka, jā. Es saku, o, tas ir gan fantastiski. Pirms operācijas nevarēju, bet tagad varēšu. Tā kā tas ir, nē, tiešām es domāju, ja mēs neesam uztrenējušies kaut ko un neesam, ka mums jau tas nav izveidojis, tieksim, tāds kā brīvs vai tiek tā kā ieradums jau praktiski, ka mēs to varam uzreiz ļoti ātri izsaukt apziņā. Protams, ja mums nav, tieksim, tās, angļiem ļoti labs vārds familiarity. Es nezinu, latviski, tieksim, mēs nevaram nosaukt, nu, tieksim, atpazīstamība, tas nav, tas ir, teiksim, tā, mēs esam pazīstami ar kaut ko, mēs esam ļoti pazīstami ar kaut ko, un, teiksim, šajā gadījumā, ja mēs esam ļoti pazīstami ar šo meditācijas tehniku, un mēs, teiksim, novada līmenī mēs varam viņu veikt un neaizmiegam un tā tālāk, vai ne, teiksim, tad ir daudz lielāka iespēja, ka mēs nonākam šajās, nu, teiksim, sapņu vidē, ka mēs varam viņā iesaistīties un viņu veikt, un tur atkal ir, protams, tad ir atkal visāds interesants tās blaknes, kas parādās, vai ne, tur dažādi veidi šie skaidrie sapņi saucamie, kas ir sapņi jau kaut kādu, nu, tādu dziļāku nozīmi, tā tālāk, kurus mēs īstenībā atpazīstam, tad, jo viņi ir daudz spilgtāki un viņi tiešām ir, teiksim, mēs arī saprotam to viņu interpretāciju un daudzos gadījumos ir, kas ir, nu, ir lasīts par tiem, teiksim, jogiem, kas praktizējās šajā jomā, ka ir sērijās var šo pasākumu, ir garāks pasākums, vai viņu sērijās faktiski un atkal atsāk no tās vietas, kur jau, teiksim, viņš ir pabeidzis iepriekšējā reizē, burtīgs, teiksim, atkal turpina šo praksi un tā tālāk, un veikt garas, tur diezgan interesants izklaides, tā kā tas ir, un pat, kas ir arī būtiski, ka tas ļauj arī, es nezinu īstenībā, vai cik lielā mērā tas saistās, un cik lielā mērā tas saistīts ar pašu cilvēku un kaut kādiem citiem ārējiem cilvēkiem, piemēram, skolotāji ir. Ir dzirdāts, ir lasīts par šiem, teiksim, tā pašu Lamucona kapu, kuram bija, teiksim, regulārs Mandžušri vīzijas, un kur Mandžušri viņu mācīja, vai ne, sapni. Tad jautājums ir tas, vai tas ir kaut kāds ārējais skolotājs, kas caur sapni, teiksim, tev māca, vai tas ir tu aktivizēji kaut kādu savu šo iekšējo potenciālu un tādā veidā jau faktiski iegūst šīs zināšanas. Un tas ir... Es nezinu, līdz galam man tur nav skaits, jo es pieļauju, ka tās varētu būt gan tas, daudzos gadījumos mums ir šis iekšējais mūsu potenciāls, un praktiski un pat arī zināšanas potenciāls ir daudz, daudz lielāks, nekā mēs iedomājamies. Un tikai daudzos gadījumos mums ir nepieciešams izsaukt to, būtībā kaut kādā veidā dabūt to ārā. Un tad tas jautājums ir, kā mēs tam pieslēdzamies. Un vienam cilvēkam tas ir kaut kādā vienā veidā, citam kaut kādā citā veidā. Vai tādā ziņā tas ir ļoti interesants gadījums arī par zinātniekiem, par māksliniekiem, kuri veic, nezinu, liels atklājums vai kuriem ir, nezinu, vesela, teiksim, mūzikas skaņdarbi, viņam skanējuši, teiksim, ir tā kā, nu, viņš tikai pēc tam vēlāk kā pierakstījis, vai ne, ir galvā, vai ne, bet tas jautājums ir, tas ir tā kā no kaut kurienes tā kā kaut kādā ārēja spēka ietekmē, es domāju, ka drīzāk, ka nē, jo tas ir vienkārši, ka viņš ir pašs iekšējais potenciāls ir atraisīts, kaut kādā veidā viņš tam tiek klāt, un tas ir atkal dažādiem cilvēkiem varbūt dažādā veidā, bet atkal to acīm redzot, var arī uztrenēties katrs viņam atbilstošā veidā. Galvenais ir atrast to pareizo ceļu, kas strādā, jo visiem cilvēkiem viens un tas pats, viena un tā pati metoda, viens un tas pats pieejams nestrādās. Vienam kaut kas viens, citam kaut kas cits, un līdz ar to tas tie varianti ir dažādi. Tā. Kamēr vēl cilvēku salīdzinoši vēl acis vēl vaļā un, teiksim, visu vēl visam neknābā, tad jau var arī mēģināt drusciņ vēl pavirdīties uz priekšu, jo, teiksim, pēc 25 minūtēm tam mēs varam beigt un līksmi pāriet pie pusdienām. Lūk, nu tad vienkārši arī nobeidzot pat ar šo kļūdaino un nekļūdaino veidu, tad būtībā tie ir arī tā atšķirība. Ja konceptuālās uzturas gadījumā mums ir tas objekts vienmēr parādīsies maldinošā veidā, un pēc tam mēs nevaram, līdz ar to pēc tā veida, mēs nevaram klasificēt, vai koncepcija pareiz vai nepareiz, jo, kā mēs secinājam, teiksim, šis neatkarīgi no tā, vai tas ir Pēter Gails vai Rozā Zilvans, viņi abi divi parādās. Un, teiksim, bet viņi abi divi parādās maldinošā veidā, maldīgā veidā. Līdz ar to mums ir jāsaprot, vai Pēter, ir kaut kāda atšķirība starp Rozā Zilonu un Pēter Gailu tajā līmenī vai nu, tīri eksistences līmenī, vai ne? Un līdz ar to, kas tad parādās. Un te arī, teiksim, ir starpība starp to, kā strādā nepastarpinātā uztvere, kura operē tikai ar šī brīža informāciju, teiksim, šajā brīdī uztverto informāciju, tātad, ko mums piegādājušas ir šīs vai nu sensorija objekta, vai arī, teiksim, iepriekšējais, teiksim, šīs mentālās uztveres moments, bet šī konceptuāla uztvera, tā ir uztvera, ar kuru mēs staigājam pagātnē, nākotnē, un arī varam apzelēt esošo situāciju, un tas ir tas, kas līdz ar to nav ierobežots. Un līdz ar to arī, kur parādās šī sarežģītība, kur parādās arī, teiksim, tomēr plašāks, varētu teikt, šo funkciju klāsts, kas ir šīs konceptuālās uztveres jomā. Kas varbūt ir interesants saistībā ar šo konceptuālo nepastarpināto uztveri, ir tas, ka konceptuālā uztvera, nu, pat cik vienmēr tiek teiks, ka tas ir duāls uztveres veids, ka no visām koncepcijām ir jāatbrīvojās, jo gala rezultātā, piemēram, arī kaut vai tā pati tukšuma nepastarpinātā uztvere, tā ir tieši uztvere, un līdz ar to pēc iespējas ātrāk mums jātiek vaļā no visām koncepcijām, un tad mēs būsim uz pareizā ceļa. Un patiesībā tā ir diezgan liela diskusija, kas arī bijusi budismu ietveros, jo ir bijuši dažādi šie redzējumi, bet, nu, teiksim, tas, kas ir Tibets budismu redzējums, ir bijis sevišķi Lamas un Kapas redzējums, ir tas, ka šajā gadījumā ir jāsaprot, pirmkārt, ir tas, ka ne visas koncepcijas ir sliktas, un ne visas koncepcijas ir, teiksim, nepareizas. Jā, visas koncepcijas ir maldinošas, bet sākumā mums ir jāsāk strādāt ar tiem instrumentiem, kas mums ir pieejami. Un ir skaidrs, ka mums uzreiz mēs nespēsim ne no šā, ne no tā pēkšņi radīt nepastarpinātu, nezinu, realitātes uztveri, un tas, teiksim, ir šajā gadījumā, teiksim, runājot par šo tukšumu uztveri, kas ir, nu, viņi ir, no sākuma mēs izmantojam konceptuālās instrumentus, mēs būtībā aizvietojam nepareizas koncepcijas ar pareizām koncepcijām. Pēc tam uz šo koncepciju pamata mēs attīstam šo nepastarpināto jau uztveri, apzinoties būtībā, izjūtot tiešā veidā to, ko mēs esam iepriekš uztvēruši caur šo koncepcijas, teiksim, šo mentālā attēlu, teiksim, palīdzību. Un tas ir tas process, kas man liekas, ir nu, vienkāršāks katrā ziņā, un viņš varbūt ir, teiksim, tāds pragmatiskāks. Lai arī no otras, protams, ir jāsaprot arī, ka budismā dažkārt ir šķiet, ka dažādi meistari runā kaut kādas pilnīgi pretrunīgas lietas. Ja? Bet jāsaprot arī tas, ka pamatā jau vienmēr šie budisma meistari, tie nav tikai kaut kāda akadēmiska rakstura, nu, skolotāji, kas ir salasījušies citu cilvēku grāmatas, un tagad ir pārgramojuši, un tagad uzrakstījuši arī savas grāmatas pa virsu visam. Lielākajā tiesā gadījumā tie ir bijuši cilvēki ar plašu meditatīvo pieredzi, jogi, kas, nu, viņi zināja, ko viņi raksta, bet jautājums ir par to, protams, Erikola ir par auditoriju, kam viņi rakstīja, kam viņi mācīja, un jautājums ir arī par to, kā katrs raksturo savu subjektīvo pieredzi. Un šo, līdz ar to arī daudzos gadījumos tā problēma varbūt rodās atkal tieši caur mūsu, teiksim, šo saziņas veidu, kad daudzos gadījumos šie budista meisteri izmanto vienu un to pašu terminoloģiju, runājot par dažādiem, teiksim, terminiem, teiksim, tā pati skaidrā gaisma. Ar to, kas tik netiek apzīmēts. Gan šis skaidrās gaismas, teiksim, smalkākā prāta līmenis, gan pats tukšums, gan virkni vēl, teiksim, citas lietas, ja? Kas līdz ar to var novest mūs, teiksim, pie tādas drusku arī neizpratnes, ja taisnu otrādi varbūt dažādi meistari noniecināšanas, ja mēs lasām viņu tekstu un sakam, kāds muļķības šitas sarakstīs? Nu, Dievs zīmes, taču nu, man skolotājs teica, ka tas ir tā un tā, un leku šitas saka, ka tas tā nav, tad līdz ar to mans skolotājs ir pareizs un tas skolotājs ir nepareizs. Ne? Nu, mums nevajadzētu steigties varbūt ar šiem secinājumiem, jo, teiksim, daudzos gadījumos tas ir jautājums vairāk par interpretāciju, par izvēlēto arī šo terminoloģiju, un patiesībā, ja mēs paskatāmies arī, teiksim, pat šie skatījumi, vienkārši ir viens varbūt vairāk tieši ņem no meditējošu joga perspektīvas, cits varbūt vairāk tā kā Lomans un Kapiņš ņem no, teiksim, nu, varētu teikt, no parasta cilvēka perspektīvas, teiksim, kā mēs it kā no cilvēka, kas ir pašā ceļa sākumā, Līdz ar to, teiksim, vairāk ir viss raksturots no varētu teikt, no tāda cilvēka ikdienas pieredzes, vai ne? Jo tāpēc arī, kas ir interesanti, ka tā pašam Lomansam Kapam daudzos gadījumos, ka pārmet, ka viņš ir, nu tā kā gandrīz vai piekrīt ikdienas cilvēka viedoklim, kā arī Lomansam Kapam, to gan budu patiesībā teica, ka es ar pasauli nestrīdos. Tas ir, teiksim, tādā ziņā, ka viņš pasauli nestrīdās, tas nenozīmē, ka viņš akli pieņem visu to, ko pasauli uzskata, bet viņš neapstrīd to, acīm redzamas lietas, kas funkcionē kā patiesības pasaulē vienkārši. Un Lamuts un Kapa ļoti arī izmanto šo metodu tādā ziņā, ka viņš iziet no tām ikdienišķajām it kā patiesībām, ko mēs visi it kā varam pārbaudīt un pārliecināties, un no šī līmeņa atsparoties tālāk būvē visu tālāk konstrukciju. Ir citi meistari, teiksim, kas vairāk iet jau no meditējoša jau pieredzējuši joga pieredzes, un, protams, viņu šie apraksti citi. Un šie apraksti ir līdz ar to arī, teiksim, mums nevajadzētu atkal tad līdz ar to pārprast, un mums vajadzētu būt ļoti realistiskiem attiecībā uz mūsu pašu līmeni, lai saprastu, teiksim, arī pat kādu materiālu izmantot un kā šo materiālu izmantot. Un tāpēc tā ir tā lielā problēma, ka ir daudzas lietas cevišķi attiecībā ar šiem sarežģītiekiem meditācijas veidiem, viņus nevar iemācīties no grāmatas. Kāpēc? Tāpēc, ka ir šīs dažādās, teiksim, interpretācijas, mums ir jāsaprot precīzi, kas tas ir. Un, diemžēl, mums ir šajā ziņā vajadzīgs ir instruktors. Tas ir, teiksim, tāpat kā, teiksim, es domāju, jebkurā citā sarežģītākā pasākumā, mums ir vajadzīgs pieredzējis instruktors, kurš zin, teiksim, ko šis teksts saka, ko šis teksts saka un kāpēc viņš to saka. Un kas slēpjās aiz terminoloģijas, kas slēpjās aiz šiem vārdiem, kas ir izmantoti šajos tekstos. Tā ir, teiksim, tā svarīgākā skolotāja īpašība, kas līdz ar to uzreiz momentāli uzliek ļoti nopietnas rāmas attiecībās to, kurš vispār var būt skolotājs. Teiksim, ja cilvēkam nav šīs praktiskās pieredzes, ok, viņš var apstāstīt, teiksim, to, ko viņš ir dzirdējis citur, ko viņš ir varbūt kaut ko palsījies un kā citi saka, bet tad jābūt arī ļoti atklātam un par to arī jāsaka, teiksim, to es esmu dzirdējis, to es esmu lasījis, par šo man ir, nu, teiksim, es nezinu, tā, un tur šajā gadījumā man varbūt ir pašam kaut kāda pieredze, ja, bet kaut gan īstenībā problēma ir tas, ka atkal varbūt ne problēma, bet nu, lielie lams nekad neteiks, ka, teiksim, ka viņam ir milzīga pieredze tur meditācijā par tukšumu, parasti viņi saka, nē, es jau tur, tā kā viņa svētība dalēvām arī vienmēr saka, ka viņš jau tāds slinks praktizētājs, beigās izrādās slinkais praktizētājs, katru dienu 4 stundas meditē, vai ne, un, teiksim, arī pat Vašingtonā, piemēram, kur bija tās beidzamās kalā čakras iesvētības, kur iznāca, ka viņam bija, nu, ļoti garas stundas, viņa jau sāka pulkstenis kaut kādos sešos jau tās lūkšanas, pēc tam tā bija mācības, pēc tam pati iesvētība, viss beidzās ar kaut kādiem, nu, 6-7 vakarā, un tad vēl viņam, protams, atkal virkni dažādu veidu ar eminencēm un prominencēm un citiem dažādiem svarīgiem cilvēkiem jātiekās. Viss beidzās arī, ka vēlā naktī, un tad beidzās nu, tā, ka viņš teica, nu, lai visu paspētu, un tad viņš saka, nu, vienos cēlās, lai varētu visu pabeigt ar savas meditācijas un viss tā normāli, ne? Ok, jā, nu, slinks praktizētājs 4 stundas, vai ne, teiksim, tad. Un tad līdz arī, protams, arī kā tas jautājums ir, tad arī var redzēt arī, ja cilvēks, kuram ir pašam šī pieredze, viņš arī diezgan brīvi var, teiksim, interpretēt, teiksim, izskaidrot dažādus šos tekstus. Viņš saka, nu, šitajā tekstā tas nāk tāpēc, ka, nu, skatoties no tāda nav tādu viedokļu, šajā tekstā ir vairāk akcentēta šie un šie faktori, tāpēc kā, jo, teiksim, un līdz ar to tad arī, nu, tas uztveres dzīvums, teiksim, tas zināšana apjoms, kas uzreiz, teiksim, parādās tādā nepastāpinātā veidā, viņam nav jāsit pie krūts un jārāda certifikāts, man ir redzēt šitādas realizācijas un man vēl šitādas realizācijas ir, ne, par ko ir, teiksim, apliecinājums un tāds un šitāds. Tā kā tas ir jūs kaut kā savādāk. Un kā arī viens skolotājs teica, ka tie skolotāji, kuriem ir realizācijas par tām nerunā, bet kuri plātās ar savām realizācijām, tiem tādu nav, vai ne? Tā kā tas īstenībā tā varētu arī, es domāju, būt, jo tas... Jo daudzos gadījumos es domāju tas, kad mēģināt cilvēkam nepiemērotā brīdī stāstīt par kaut ko, kas galīgi viņam nav piemērots, man liekas, tas var visu tikai kaut kāds nepareizi izpratni un labākajā gadījumā tas nerada nekāds seks, sliktākajā gadījumā tas ja cilvēki nedodies un izdodas kaut ko tur izkustināt un neizkustināt un pabīdīt, tad tas, teiksim, tas var radīt arī problēmas. Ja īsti nezinu, ko dara, tā ir tā problēma atkal. Ir vienmēr, man liekas, budismā vienmēr tas, ka mums skaidri jāzina, ko mēs darām, kāpēc mēs to darām, kādi sagaidāmie rezultāti, un tas ir tas, tiksim, tas nu, normālais veids, kā būtu jāpieiet lietām. Un šeit nebūtu nekad jāuzķerās uz mistikas un eksotikas sāķa, un teiksim, tas, ka tur ir kaut kādas mantras tibetiešu valodā vai kaut kādas ceremonijas garas, kuras mēs nesaprotam, ka tāpēc vien viņas ir labas un efektīgas. Nu, jā, es nezinu, ja tas nekādā veidā neietekmē pozitīvā veidā, neietekmē mūsu prāta mainīšanās un mūsu transformāciju, tad nekas labs no tā nav. Labākajā gadījumā tas vienkārši izšķiest laiks un naudu, bet sliktākajā gadījumā tas ir, ka mēs vēl varam izkopt dažādas nepareizes izjūtas, teiksim, kaut kādu lepnumu, kad nu, es jau vairs tagad neesmu tā kā tur tiem. Man ir šitādas iesvietības un tādas iesvietības, un tas ir baigi retas un baigi svarīgs, un līdz ar to liekot it kā vienādības zīme ar to, ka, nu, teiksim, tiem kaut kādiem garīgiem sasniegumiem, ar to, ka mēs esam tikai formāli, kā varētu teikt, iepazīstināt ar kaut ko, vai ne, un tas nenozīmē, ka mēs esam kaut ko jau izdarījuši. Un tas arī nav tas, ka mēs, ja mēs sevi nosaucam kaut kādā vārdā, ka mēs tas arī esam, ja, ja tā ir, teiksim, tā vēl viena nians, un patiesībā jau nav svarīgi, kā zāles sauc, svarīgi, lai viņš strādātu, vai ne, tā kā tas arī attiecībā par budismu un citām lietām plašāk skatoties. Labi, tas, mēs esam veiksmīgi piecīnījuši konceptuālā nepastarpināto uztveri, un tagad līdz ar to mums ir palikušas 13 minūtes, līdz lai precīzi pulkstiņos 12 pabeigtu, un dotos rūpēties par mūsu ikdienišķā fiziskā ķermeņa uzturēšanu labā formā un saturā. Vai kādi jautājumi? Jā, droši. Man bija nepārtieši pats sakat, ir tā nedualistiskā pieeja, kaut kāda, bet tieši šī izklāstā viņa kaut kā tā acīm redzama parādās, bet es domāju, ka tas ir kaut kas, ko es kaut kā pati nesaprotu, bet man šeit viņa rādās tieši tā, izteikti dualistiski tāda, kas protams. Nodala gan to fizikālo pasauli, un tad ir otra tā nozīme semiotiskā pasauli, bet kaut kā, un es domāju, nu, kurš ir tas līmenis, ka tu vari sākt to pārkārt, jo kaut vai kaut kādās dažādās Man liekas, ka budismas noteikti nav vienīgais, kas runā pret dualitāti, ir jau viss tās teorijas un tāds, kas runā par materiālo semiotiku un tādā, bet es domāju, nu kā, nu, kuris var tikt no šitā tālāk, nu vai Nē, es domāju, ka vienkārši... ir vajadzīgs. Jā, bet es saku, tur te vienkārši jāsaprot mūsu, teiksim, tas, nu, es negribētu teikt attīstības līmenis, es gribētu teikt, nu, varbūt mūsu pieredzes līmenis, jo, teiksim, šis apraksta mehānismus, kā viņi strādā mūsu gadījumā. Normāli, teiksim, kas ir normāli cilvēki, teiksim, uztver, un līdz ar to arī, teiksim, no šīs konceptuālās uztveres, mēs nekādā veidā nevaram tikt galā šajā brīdī pat atbrīvoties, jo pretējā gadījumā mēs nebūtu spējīgi vispār. Mēs neesam spējīgi komunicēt, jo tas ir tīri konceptuāls process gal galā. Nu, kā savādāk mēs varam komunicēt? Es domāju, jā, bet arī, kad komunikācijā es patīnās, zinošākais cilvēks noteikti, ka vismaz nu, runāt kaut kā, nezinu, no fenomenoloģijas un viss kaut kā tāda, ka nu, komunikācija ir arī materialitātes īpašība, nu, kad arī, pieņemsim, nu, kad nozīmes ir arī objekta īpašība, ne tikai tāds kaut kā tāda subjekta mentālā. Mās apsīt to ļoti grūti būtu uztvert, teiksim, pieņemsim, kāda nozīme ir akmenim? Ne, bet tas nozīmē... Kā viņi ir... Kad arī nozīmes radīšanas brīdī arī akmenim, Jā, viņš ir objekts, bet viņš būs okay, jā. Bet es saku, bet viņš būs noteikti konceptuālās uztveres objekts, es domāju, jebkurā gadījumā, un šajā gadījumā tas ir šie ir instrumenti, ar kuriem mēs uztveram pasauli, kā mēs operējam ar šo pasauli. Un ja mēs gribam, teiksim, izliekt ārā, teiksim, ir daži šie uztveres, teiksim, arī nepastarpinātā uztvere, mēs varam uz viņu nonākt, teiksim, atkal, tas nenotiks vienā brīdī. Labi, protams, ir kaut kāda, tur, teiksim, redzēšana, dzirdēšana, kaut kādām šīm lietām tas ir, bet, teiksim, ar mentālām parādībām, kuras ir tikai mentālās uztveres objekti, tā kā es saku, tas pats tukšums ir kaut kādas citas lietas, Mēs no sākuma, mēs viņam nespējam pieķerties, teiksim, tiešā veidā. Līdz ar to mums ir vajadzīgs kaut kāds aplinkus līdzeklis, kas ir šī konceptuālā, līdz ar to domāšana mums ir vienkārši jāizmanto atbilstošā veidā. Kas būtu nepastarpinātā uztverbuma attiecībā uz datoru ekrānu, kur ir ziņas par to, es nezinu, par kaut kādiem grautiņiem Londonā, piemēram, un kas tas ir par... Nē, tā nebūs. Tā nebūs nepastarpināta. Nē, nē, nē, nē, nē, tā nebūs, jo teiksim, tas atkal ir tāpēc, ka tā ir parādība, jo, teiksim, es skatos datoru ekrāns ir vienkārši tas, ko es nepastarpinātu uztveru, ir dažādu krāsu pikseļi. Tas ir viss. Tur beidzās man nepastarpinātā uztvera, jā, bet, teiksim, ja es gribu no tā izlobīt kaut kādu jēgu, tad man ir jāiesaista konceptuālā domāšana. Vai es to vēlos vai ne, jo tāpēc, kad šajos pikseļos izrādās, es tagad nofokusējos, izrādās, tur ir dažādi, teiksim, dažāda veida, teiksim, šie varētu teikt, attēli, kurus var savirknēt kaut kādās kombinācijās, kas izrādās ir, teiksim, vārdu, burtu un teikumu, no kuriem es pamanos izlobīt ārā nozīmi, līdz ar to tādā veidā es beigās dabūju, teiksim, to ziņu, ko kāds cits atkal ir pretējā veidā ir iekodējis un teiksim, radījis, teiksim, visu šos iespējas, bet es saku, tas atkal bez konceptuālās domāšanas es šajā brīdī neko tādu nevar izdarīt. Tas ir neglābjami, tāpēc es saku, līdz ar to tas jautājums ir par to pieredzi, jo jautājums atkal ir par to, nu, tiek teikts, ka Budas uztvere, visa Budas uztvere ir nekonceptuāla. Viņa ir tieša. Viņš visus, teiksim, viņš vai viņa, tāpēc tam nav vairs nozīmes īstenībā, jo, teiksim, varētu teikt, ka būtu bezdzimuma būtne savā ziņā. Un līdz ar to, teiksim, šajā gadījumā, ka Buda uztver visu tieši. Visus eksistējošos objektus trijos laikos uztver tieši. Kā tas notiek, man neprasiet. Bet tas ir būs līdz tam brīdim, ka visa pasaule ir skaņas un gaismas ķermenis. Nē, es domāju, ka visa pasaule ir, var teikt, enerģijas, mēs varam tikpat labi teikt, ja? bet enerģija arī, tas ir arī koncepts, ir kaut kāds, kur mēs tas ir veids, kā mēs interpretējam mums pieejamo informāciju. Informācija, tā ir interpretācija, tas ir koncepts. Visi koncepti, mēs nespējam runāt šajā gadījumā arī pat, teiksim, apspriežot šos, mēs izmantosim konceptus. Ar šī brīža aprīkojumu, teiksim, mēs nespējam izlekt ārā, jo šis aprīkojums, viņš nosaka, zināms, teiksim, atkal programmatūra, kas mums to nodrošina. Un līdz ar to, teiksim, atbilstot šī programmatūra, nu tāda viņa ir šajā brīdī. Šis modelis strādā tā. Bet mums, Almas, es nerunāšu iedvaršu, bet es mums Almas Krāns teica, ka tad, kad saprot prāta dabu, tad vairs nevar vainot nevienu cilvēku par to, nu, kas ar tevi notiek, vai ko tu redzi, kas notiek ar citiem. Un vai tas nozīmē, ka visu to Nē, nu, bet tā ir, tas ir tas, kas neapšaubām ir, ka mēs, katrs no mums būtībā dzīvo un veido savu pasauli. Jā, bet ir savu subjektīvu interpretāciju. Pasauli, vairs nav tas, ko man kāds, nezinu, izdara pašai, bet ko izdara. Nu, nezinu, kaut kur var būt ļoti tālu un briesmīgi. Nu, bet tu varat kaut paskatīties to savādāk, teiksim, abstrahēties no to subjektīvā, ka tev vienkārši ir pieredze. Kāds tev nodara kaut ko, nu, tas vienkārši ir pieredze, tas atkal tā, jau tā ir interpretācija, tu esi jau konceptuāli salikusi kopā, tātad tu esi izdalījis kāds, teiksim, viņš dara kaut ko, ir kaut kāds rezultāts, tu esi cēlons sakarības, tu esi salikusi kopā, jau konceptuāli tu strādā. Es domāju, nē, tas, es domāju, ko drīzāk, ko Nalns vēlējās teikt, ir tas, ka, ja mēs esam apjēguši, teiksim, to, šo prāta nekonceptuālā būtībā, to dziļāko dabu, Mēs esam apjēguši, teiksim, kas un prāta dabi tāds pat kā visu pārējo parādību dabi, teiksim, šis tukšums, ir tas, ka mēs saprotam, teiksim, vienkārši to, ka mēs visu laiku mēs klājam pār savas interpretācijas. Visam, teiksim, jebkuru situāciju mēs interpretējam no savā kaut kādā kontekstā, un tā nozīme ir šajā kontekstā. Un viņi ir taisnība, teiksim, mēs konvencionāli runājot, mēs varam runāt gan par sevi, gan par tā tālāk, bet patiesībā, kas notiek, mēs jau arī varam iet citā līmenī, ja mēs iedomājamies runāt nevis par sevi, bet mēs iedomājamies, ka tā ir vienkārši ir miljārdu un miljārdu, teiksim, atomu kopas, kaut kāda miedarbība citu miljārdu un miljārdu atomu kopu. Līdz ar to mums ir kā, tad mums ir kā pat pazūd, jau tajā brīdī mums pazūd. Kur tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz šiem miljārdiem atomu, kur ir naids, kur ir kaut kāda pieķeršanās, kur ir kaut kādas emocijas, viņi nav vairs pēkšņi. Pareizi. Es nevaru iesasīties kāpēc? Man liekas, pagaidām diskusija ļoti normāla ir. Tā ir tā problēma. Nu, vismaz tāds ir, man izglītība kaut kā tāda ir pret to, ka ir kaut kāda, nu tā, bezskaislīgā īstā zinātnes pasaule, ka zinātne fizika, protams, ir nekas feiziet ārpus platonālas, un tad mēs visi pārējie dzīvojam tad ir, nu, kaut kā bet pirmkārt, es domāju... Nē. A, kurš tā saka? Kurš tā saka? Dievs pasaka? Noteikti neesi katrā ziņā. Nē, es domāju, pirmkārt arī tiem pašiem zinātniekiem visiem ir apakšā, visiem ir kaut kur, teiksim, var teikt, savā ziņā nevis nepārāk atklāti pausti, kaut kādi metafiziskie savā ziņā uzskat. Nu, teiksim, kaut vai tas pats, kad, nu, ka vienai, nu, atkal jāskatās dažādas situācijas, bet, nu, ka jebkurai, teiksim, ka kaut kādai, situācijā parādībā ir, teiksim, kaut kāds viens skaidrojums, ka, teiksim, un to mēs arī redzam, tāpēc arī parādās, kas ir interesanti, ka, teiksim, viens cilvēks uzskatot tā, ir nonācis vienu to pašu fizikālo eksperimentu, tas ir daudzos gadījumos redzēts, ir, var interpretēt pilnīgi pretēji savstarpēji izslēdzošām teorijām. Jautājums, tad ir atkal, protams, atkal, kā jūs teicu iepriekš par tiem skatu leņķiem, it kā, vai vienmēr ir tā, ka ir tikai kaut kāda viena, var teikt, pareizā teorija, kā tad tas ir, vai ne? Un es baidos, ka, es nezinu, man nav, protams, pašam atbildes uz to, bet jautājums ir pieņēmums par to, ka vai mēs izvēlamies, ka ir tikai viens skaidrojums iespējams, un tā īstā patiesība. No kuriens, kāds ir pamatojums tam? Tam īsti kā nav pamatojums. Tas vienkārši mums ir, tas ir savā ziņā metafizisks pieņēmums, kas mums kaut kur sēž, vai ne? Un ar to mēs it kā... Apzināt vai neapzināt, mēs, teiksim, to izmantojam, teiksim, bet tas jau neizslēdz, teiksim, tos rezultātus. Viņš vienalga, viņš var interpretēt kaut kādā veidā, vienā veidā, viņš var interpretēt citā veidā. Domāju, ka tas, tie skatījumi var būt dažādi. Bet es domāju, ka es vienkārši, ka, nu, ko es gribu teikt, vienkārši, ka mēs nevaram izlekt no mūsu, teiksim, šī esošā, teiksim, nezinu, ķermeņu un prāta, teiksim, tāds viņš ir, nu tā viņš funkcionē, un teiksim, šī konceptuālā domāšana, un nekur nu, bez viņas mēs nepaliksim, nu, pret tie gadījumi mēs pārvēršamies pa dārzenu, principā, jo, nu, tādu, kurš pat nespēja nekādā veidā, teiksim, būtībā ārpus, teiksim, šīs uztvērtās informācijas, viņš nekādā veidā kā nereaģē uz to, tad, es nezinu, saka, es neesmu nekāds galīgs speciālis arī šajā lietā, bet, nu, es vienkārši pārstāstu to, ko es esmu citur redzējis, lasījis, dzirdējis, jo ne tā kā tas tā. Subjekts un objekts nav viens un tas pats, vai tas ir vienkārši citā līmenī? Nē, bet, teiksim, atkal, nu, pirmkārt jau jebkurš subjekts arī būs objekts, tas ir skaidrs atkal ir, un bet, teiksim, kaut kādā konkrētā situācijā mums būs subjekts un objekts. Un jautājums ir, protams, atkal par to, vairāk par to izprātnību. Vienmēr arī tiek, budismā tiek teiks, ka, piemēram, ka subjekts un objekts, teiksim, ja mēs tā objektīvi skatāmies, viņš vien pastāv jebkurā situācijā. Jautājums ir tas, vai mēs, teiksim, tā uztveri tāda, jo tiek runāts par to, ka, piemēram, kad mums sasniedzam šo nepastarpināto, teiksim, kā to ir tukšuma izpratni, tad šajā brīdī mums pazūd šī dualitāte, mums vairs nav šī sajūta, mums nav, mēs nejūtam šo robežu starp, var teikt, sevi, tas ir kā pat neparādās īstenībā, un starp šo tukšumu, teiksim, mums nav vairāk šīs. Bet tīri objektīvā līmenī mēs varam teikt, ka ir subjekts, ir prāts un ir objekts, ir tukšums. Un kurš tiek uztverts, bet, teiksim, tas uztvers veids, ja mēs skatāmies atkal tieši, tad ir tas jautājums, it kā mēs nosacītu, paskatāmies tā kā no ārpuses, ir subjekts un objekts. Nu, mēs paskatāmies pēc tam no iekšpuses, no, teiksim, no meditētāja viedokļa, viņam nav vairs subjekta objekta. Un tas ir tas... Tas ir tas atšķirība, bet es nedomāju... Tas jāskatās no ārpusē. Nē, bet es domāju, tas... Bet es godīgi sakot, es neredzu tik milzīgi tie lielo problēmu, teiksim, ar to dualismu, teiksim, ka to vajadzētu šausmīgi apcīnīt, un ka nu, tikko mēs būsim tikuši vaļā no dualismu, tad nu gan būs tā labā dzīve sāksies. Bet tas nav pamats izpratnē. Nē, bet es domāju, tas ir pamats izpratnē, bet es domāju, ka pirmais mēs ejam vienkārši izmantojot šo dualismu, mēs aizējam, teiksim, uz to, ka, teiksim, ka tu mums šī izpratne jau kļūst neduāli, bet, teiksim, tādā ziņā, ka mēs esam izkopuši, teiksim, var teikt, pareizu izpratni. Jo mēs, ja mēs vienkārši Ja mēs vienkārši atslēdzamies no kaut kādas analīzes, no kaut kādas konceptuālās domāšanas, ok, nu, teiksim, tajā brīdī nekas jau nemainās. Uz to brīdi, ok, mums ir šī neduālā uztvere un tālāk. Kādā veidā tas kaut ko, vai tas kaut ko izmaina, tas pats par sevi neko neizmaina. Un līdz ar to, teiksim, es saku, jo tad vienkāršākais veids, es saku, būtu iebliezis sev pa galvu, mēs esam bezsamaņā, mums ir neduāls, teiksim, uztveres veids, viss kārtībā. kaut kādā patiesībā sakarēt, kā nosacīt no ārpuses skatoties, mums būs dualisms, ir kurā gadījumā arī. Bet no, tāpēc, ka būs, mums ir prāts, vēl joprojām tiks pat, ja mēs esam komā, mums ir pieredzēšana, mēs pieredzam komu. Ja mēs pieredzam savu nāvi, ja ne, tiksim, visur tur ir pieredzēšanas moments, vai ne? Bet vai tas ir risinājums, jo, tiksim, budismas skatās uz to, ka pirmkārt mēs apjēdzam savu situāciju, ok? Mums ir problēmas, tāpēc, ka mums ir šie negatīvie prāta faktori, par kuriem mēs runāsim, kuri tur vārās un vāra visu to zupu, mums no viņam jātiek ir vaļā. Punkts. Tagad jautājums, kādā veidā to izdarīt. Ja mēs varam to pārtraukt īslaicīgi, teiksim, kad mēs vienkārši no tā aizējam projām, mēs vienkārši aizveram acis un mēs vienkārši neko neredzam. Bet tikko mēs acis atveram, atkal viss tur pat, kur ir. Tas, teiksim, tā, līdz ar to, teiksim, tas ir, mēs varam, nu, tas ir, teiksim, tas salīdzinājums, kādreiz tiek teiks, ka tas ir tā kā, ja mums ir neuzvedīgs bērns, vai ne? Nu, mēs varam izlikties un vienkārši neredzēt to, aizvēt durvis un lai viņš tur dar, ko viņš grib. Mums ir kā vairs problēmas nav. Bet mēs atveram durvis un atkal mēs redzam to pašu vai ne, situāciju. Tas pats ir, teiksim, šajā gadījumā. Ja mēs iegrimsam tikai tādā kaut kāds, ir meditācijas veidi, kas attīst, teiksim, mēs varam šos, var teikt, neduālās meditācijas veidu, ka okay, tajā brīdī, kam mēs meditējam, viss ir kārtībā, nekas slikts nenotiek. Bet tikai mēs esam atkal ārā, visi vecie draugi mums ir atpakaļ, visas tās pašas dusmas, pieķeršanās un visas pārējās skaistā buķeta. Tā kā, nu, tas, līdz ar to, teiksim, budisms skatās no tā viedokļa, a kā mums no šitās tikt vaļā neatgriezeniski. Un tad ir tas jautājums, kad tikai aizvietojot nezināšanu ar zināšanu, kur, un tad ir tie instrumenti, nu, kādi mums ir instrumenti, kā mūsu prāts strādā. Šajā brīdī viņš strādā, teiksim, ar šiem konceptuālām konstrukcijām. Nu, tad mēs aizvietojam nepareizā. Pirmais mēs sākam nepareizās konstrukcijas aizvietot ar pareizākām konstrukcijām. Bez tam, kad, teiksim, šo pareizo konstrukciju bāzes, tad mēs ejam jau ravēt ārā, jau, teiksim, šīs savā saknē apcirst būtībā šīs problēmas. Tā kā tas ir tāds secīgs solis, tāpēc, man liekas, tas, ka, ja mēs gribam uzreiz šausmīgi ātri ielikt tajā izslavētajā individuālismā, parasti tas, man liekas, ir problemātiski. Mēs, man liekas, mēs reāli to nevaram izdarīt, teiksim, tā, lai mēs neatgriezeniski kaut ko pie kaut kādiem rezultātiem tas novest. Jā, mēs varam meditēt, teiksim, tā, ka tas tajā brīdī, un tajā brīdī viss būs skaisti un jauki, un mēs būsim pilnīgi, neizjūtīsim nekādas problēmas. Bet tikko mēs esam no tā ārā. Tas dod atbalstu tam darbam? Ok, ja mēs to izmantojam kā atpūšanās brīdi, fine. To nav problēmas, bet ja mēs uzskatām, ka tā ir mūsu pamata prakse, ka mēs tikai gribam atpūsties, vai ne? Tā nav atpūšanās, bet tas to izpratni par to, kā visu lietu tapu, kāpēc, kā mēs... Bet es domāju, ka pats par sevi tas nedod izpratni. Es domāju, ka tas nedod. Jo tas, kāpēc, lai mēs kaut ko izprastu, ja mēs neizmantojam, teiksim, šo zināšanu, tas ir, bet es saku, tas ir atkal skatījums, kā dažādi cilvēki uz to skatās un kā arī dažādi meistari uz to skatās, jo daudz saka vienkārši, ka, bet es saku, tas atkal varbūt atkarīgs no cilvēka tīri ar tiem šīm, nu, savā ziņā potenciāli, kas sevi uzkrāts ir kaut kādās iepriekšējās dzīvēs. Varbūt dažam labam cilvēkam jau, teiksim, šis potenciāls ir, pieņemsim, ir uzkrāts jau, un viņš, teiksim, viņš jau šīs konceptuālā ziņā, viņam jau ir šīs zināšanas ir. Un viņam vajag tagad tikai viņas ar viņām, ja tā varētu teikt, sevi pastāvīgi iepazīstināt un pastāvīgi, teiksim, noturēt šo zināšanu, varētu teikt. Tad viss ir kārtībā. Bet pretējā gadījumā es neesmu pārliecināts, vai tas īsti strādās labi. Ja mēs neko nezinām, un mēs īsti nezinām, kā mums nav šīs pareizās zināšanas, ar ko aizvietot nezināšanu, tad, man liekas, ir grūti, ka mēs varam kaut ko izdarīt. Jā, ir 12.04, un tagad mēs sākam tad 1.05. Paldies!